Çünkü bugün gelme dedik ona. Bugün tabii ilkelerle uyuşacaksa. Evet, tabii. Angel yani oradan. Her an her şey olabilir. Bu yayında her an her şey olabilir. Öyle bir program var mıydı? Sloganı öyle olan. Bir zaman şeyin öyleydi. Cem Özer'in Cem programı Özer'in öyle. programının Ha, laf lafı sloganıydı. açıyor. Her an her şey olabilir diyordu. Ondan sonra herkesin programında her an her şey olabilir diye bir slogan oldu. Ve hiçbir şey olmayan programlar bile umutla şeydiler. Sakın bizden ayrılmayın. Her an her şey olabilir. Umarız bir şeyler olur diyerek reklama giriyorlardı. Hiçbir şey olmadı biliyor musun? Her an her şey olabilir denilen programlarda bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Oldu canım. Hiçbir Sevda şey Demirel, olmaz. Hande Ateizi şeyini hatırlıyorum ben. Ne dedi? Orada her Sen an çat. her an her şey olabilir denmemişti. Tamam, Mesela denmiyor işte, zaten denmediği zaman da bir şey olabilir bazı denmediği programlar. zaman olur. Ha. Diyen adamdan bir şey bekleme yani. Her an her şey olabilir diyen adamdan bir şey Cem olmaz. Özer yayında evlenme teklif etmemiş miydi? Hayır, sahnede evlenme Sahnede teklif mi etti. evlenme teklif etmişti? O yayın değil miydi o sahnede olduğu zaman? Yayın dışı Yok, başka bir... haberlerde yayınlandı. O zamanlar herhalde gündemimiz şey miydi? Gevşek miydi Türkiye'nin Daha gündemi gevşek. bilmiyorum da. Ya da sahnede evlenme teklif eden sayısı o kadar fazla değildi belki de. Yani sonuç olarak sevgili dinleyiciler, bu programda her an her şey olabilir gördüğünüz gibi. Mesela yarın Fahir gelir. 5 dakika, ilk programın ilk 5 dakikasında mesela yine ilkeli yayıncılığa uymayacak Bir şey yapar. açıklamalar yapar. Hop. Bir şey yapar, bir konuşma yapar. Ne bileyim, bir davranışta bulunur. İlla konuşma olmasına da gerek yok. Burası radyo diye illa öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Ne yaparız o Ne zaman? yaparız? O Hop, zaman her an her şey her olabilir an her şey diyerek. olabilir diyerek kendisine teşekkür etmek durumunda kalabiliriz diyoruz. Ve Şimdi programın başında ben bir kere daha söyleyeyim. Kendisini çok özledik. çok özledik. Biz de çok özledik. Özellikle onun varlığının, yokluğunun bizim aldığımız paraya hiçbir etkisinin olmaması. Ben onu Bu bilmiyordum zaten. Ben onu bilmediğim için biraz da şey yaptım yani. Ben onu en başta bilseydim hiç bu konuya girmezdik. Biz ben de yayıncılık anlamında da acemi durumuna düştük yani. hani Neyin gerçek, neyin yalan olduğunu hakikaten dinleyicilerimiz de anlamayacak diye korkuyorum. Yani çok karıştırdık. Ben de anlamıyorum çünkü şu yani anda. ben sana neyin yalan olduğunu söyleyeyim. Fahir'in gitmesiyle bizim alacağımız paranın yükselmesi yalan oldu. O yüzden kapımız sonuna kadar açık. Zaten ben üçümüz hiç ayrılmayacak saç ayakları gibi düşünüyorum. Ve bu saç ayaklarından biri eksildiğinde hop ne oldu? Denge bozuldu. Denge bozuldu. Oraya Ağzımızın böyle tadı kaçtı. bir balya şey koyalım oraya. İşte olmuyor mu şimdi? Diklemesine. Olmuyor mu? Neyse ama Fahir'in yokluğunda bence bazı konuları sakin kafayla konuşabiliriz gibi geliyor. Ben sabah Cevap hakkı doğuracak konuları herhalde açmayı düşünmüyorsun Ege. Çünkü birbirimiz hakkında cevap hakkı doğuracak birçok konuya sahibiz. yani muhakkak öyle de şimdi sevgili dinleyiciler bizim aramızda üçümüzün arasında uzun süredir bir gerilim var. Bu gerilimin sebebi ne? Yayına yansıtmamaya çalışıyoruz ama dün bir anda patladı. Ben Fahir'in benim zamanında aldığım ayakkabıların aynısını hemen ertesi gün alması olayını gündeme getirdim. O da Nusret esprisini gündeme getirdim. Nusret esprisi kimindi diye bir tartışma var. Ben çok açık söylüyorum, benimdi. Fahir diyor ki hayır, Nusret esprisi benimdi. Oktay da Nusret esprisinin Fahir'in olduğunu hatırlıyor. Yani Nusret esprisini o konuda net değil benim kafam. Öncelikle onu söyleyeyim ama her an bu programda ne dedik? Bu programda her an her şey olabilir. O yüzden benim bu konudaki fikrim de her an değişiyor. Yani mesela bazen Fahir'e daha ikna oluyorum söylediği şeye. Bazen Ege'nin söylediğine ikna oluyorum. Tabii beni ikna etmenin değişik yöntemleri de var. Güzel konuşma da bunlardan biri. Güzel konuşma ve güzel yazma. Güzel yazma da bunlardan biri. Zaman zaman değil. Mesela şu anda Nusret esprisini, yani şu an bana biri sokak röportajı yapsa, mesela bir televizyon bana Evet. bir mikrofon uzatsalar, deseler ki Nusret esprisi kimin? Bir sokak röportajı yapıyoruz, bir araştırma yapıyoruz. Şu anda mesela Fahir'in derim. Yani Sokak işte röportajı, tarafsız bir göz sorduğunu düşün bunu. diyeceksiniz ki sevgili dinleyiciler, yani her akşam sabah akşam program yapıyorsunuz, esprilerle dolu programlar oluyor. Kimi kötü, kimi iyi, güzel espriler yaptınız bugüne kadar. Nedir bu Nusret esprisini paylaşamama? Şöyle bir durum var. Modern sabahlar, sabah programımız, beraber ve solo sohbetler, işte TRT FM'deki programımız, gece kuşağında yaptığımız o sabaha kadar süren programlar, neredeyse üçümüz 11 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu 11 yıl içinde bütün esprilerin arasından iki espri sıyrıldı. Birisi anılar esprisiydi, Atilla Atasoy taklidiydi. Bir de Nusret esprisi. Egil'cim, öncelikle anılar esprisini de gündeme getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ve şimdi tabii o espri gerçekten uzun süre gülündü o espri. Yani çok Atilla Atasoy anılar esprisine uzun süre gülündü. Ve şu anda mesela ben Nusret esprisine hayal meyal senin esprinin olduğunu olduğu yönünde bir şey aklıma geliyor. Yani bundan aylar önce sen yaptığın gibi şu anda canlanmaya başladı kafamda, ama tabii o hikayenin aslını bir dinleyebilir miyiz senden? Şimdi şöyle bir acı da durum var. İstersen bir dinleyicilerimize bir iletişim yollarını verelim programın. Çünkü Nusret esprisi tartışmasına dahil olmak istiyorsanız sevgili dinleyiciler, bugün beraber ve solo sohbetler meydanı saat 20'ye kadar burada olacak. 444-2406'dır telefon numaramız. Onun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'daki adımız da beraber ve solo. Nusret esprisi kimin idi? Twitter'da da soruyu sordum. Sorduk mu? Hı hı. Onun dışında Atilla Atasoy anılar esprisini bir daha ister misiniz diye de ben bir soru yönelteyim. Onu da sorar mısın lütfen? Yani şimdi Egeciğim, onu da Twitter'dan sorar mısın? Anılar esprisini bir daha programda bir daha duymak istediğiniz espriler arasında virgül. Anılar esprisi de var mıdır? Program. Anılar esprisi de vardır değil mi? Böyle sor. Yönlendirici olmasın? Yok, ben çok yönlendirici. Yani yönlendirmekten kaçmayalım, sıkıntı duymayalım. Doğru şeye yönlendirdikten sonra bence problem yok. Programda bir kere daha duyulmasını istediğiniz espriler arasında virgül. Atilla Atasoy, istersen AA, ben sadece anılar de. Anılar diyeyim, daha garip olsun. Onu bir anılardan sonra bir tırnak açıp kapatır mısın hemen? Tabii tabii, öyle yaptım. Teşekkürler. Sizin... Anılardan sonra mı? Şöyle sorayım. Hı. Programda bir daha duymak istediğiniz espriler arasında anılar esprisi de var mı? Ne kadar güzel. Çok güzel bir soru olmuş. Evet. Bunun için de sevgili vardı değil mi diye telefon soruyorum. Numaralarımızı verdik. Elektronik posta adresimizi verdik diyoruz. Ve Nusret esprisinin kahramanlarından biri olduğunu iddia eden bir konuğumuz var stüdyoda. Çok teşekkür ederim. Beşir Ege Kayacan. Bu arada evet, Beşir olduğunda ispatlamış oldu. Yani şimdi şöyle bir durum var. Hani sonuçta yapılan espriler programın esprisi, hepimize katkısı olan, dinleyicilerimize her şey bir tarafa katkısı olan espriler. Mesela anılar esprisi Oktay'la ikimizin gerçekleştirdiği bir şey. Yani onda benim de büyük bir katkım var sonuçta. Yani durup dururken böyle anılar olmuyor. Hani evet, ikimiz beraber yapıyoruz. Öyle ben, ne sen tam anlamıyla sahipleniyorsun ne ben tam anlamıyla sahipleniyorum. Bizim esprimiz diyebileceğimiz bir esprisi. Evet. Espri programdan. Anılar esprisi. Peki. Öyle değil mi? Sen bitir konuşmanı. Aynı sürede 2,5 dakikada ben konuşacağım. Yani evet. Anılar esprisi. Sanki programda böyle bir şey varmış gibi. Bir tane Tintin diye bir makine alsak ya, bu satranç turnuvalarında. Herkes ne kadar konuşuyor tak diye vursun. Onun ama şeyi, sesi çirkin. Yani masadan şey gider. İstersen şey resepsiyondan o şeyi getirelim, zili. Hangi resepsiyondan? Teşekkür ederim. Doğru bir soru. Böyle bir soru hiç aklıma gelmemişti ama o resepsiyonda duran şey var ya, zil. Zil taklidi yapan şey. Çin çin diye. Evet. Ondan bulalım bir tane. Bulamaz mıyız? Bir bulur. Şeyin zil taklidi olmayıp da gerçek zil olması için ne yapması gerekiyor? Ya o bildiğin zil. Sürekli çalması gerekiyor. Bence o zil değil. Süreklilik arz etmesi gerekiyor sesinde. Yani mesela kapı zili. Bak, bas mesela kapı ziline. Çek elini. Sustu bak. Gördün mü? O bastı. Da zil değil. Zil canım işte. Bastı, bastık sıra sen. Bas. Kuş. Kuş ötüyor. Sen bastık sıra. Anladım. Ama mesela resepsiyon ziline bas. Vurkaç oluyor diyorsun. Vurkaçtan gelen sese ben zil demem. Doğru. Şimdi konuyu dağıtmayın. Çünkü kendi sürenizden yiyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Sonuçta Atilla Atasoy esprisi. Daha doğrusu Atilla Atasoy taklidi. İkimizin birlikte yaptığımız bir espri. Ama Nusret esprisi bambaşka. Yani gerçekten bugüne kadar yaptığımız, ya yani 11 yıl içinde iki espri diğerlerinin çok çok fersah fersah geride bıraktıysa bu espriler önemli esprilerdir. Bunlardan birisi senin Atilla Atasoy taklitin, diğeri de benim Nusret esprim. Ama birilerinin bu esprileri haksız yere kendine mal etmesi benim kabullenebileceğim bir şey değil. Burada ismini vermek istemiyorum stüdyoda olmadığı için, ama birisi çıksa mesela biz Ege ile Atilla Atasoy esprisini birlikte yapıyoruz dese sen bozulmaz mısın? Bozulurum çünkü o kişiye şu uyarıyı yaparım. Şöyle demen lazım. Biz Oktay'la çıkıyoruz, Atilla Atasoy taklidi yapıyoruz demesi lazım. O zaman bile bozulurum. Yani öyle. Çünkü o Atilla Atasoy esprisine getiriyormuş gibi olmayayım sürekli konuyu. Atilla Atasoy anılar esprisinde biliyorsun orada bir iki önemli nokta. Yani mesela hikaye başlıyor. Ondan sonra bir tavan yaptığı yer var. Espri herkes bütün patladı. Şehir yerlerde nabız cinsinden verecek olursam 180-190 1500 hatta veriyor nabız, şehrin nabzı. Ondan sonra sakinleşiyor insanlar. O sırada nabzometre 1500 diyorsun. Nabzometreler 1500 diyelim. Evet doğru. Yani bozulurum tabii canım. Seni bu arada Kaan Özbeyoğlu'nda hemen Twitter üstünden mesaj gelmiş. Nusret esprisi de anılar esprisi de duymak istediğimiz espriler arasında diye. O zaman pardon, ilkini anladım Nusret, ikincisi anılar esprisi de. Çok teşekkürler Kaan. Oktay gene iş başa düştü. Nise selamlar. Nise 12 devam. Puan diyoruz. Sevgili dinleyiciler, 11 yıllık beraber çalışmamız ve ondan önceki tüm birikimimizde bugüne kadar ürettiğimiz en iyi espriler arasında ikinci sırada olan anılar esprimiz. Nasıl ikinci sırada? Birinci sırada Nusret esprisi var tabii ki. Yani ben onu birazcık bu kadar kolay şey yapmayalım, karar vermeyelim. Yani tabii bu, sonuçta karar dinleyicilerimizin kararı. Dinleyicilerimizin kararı. Sen bir Nusret esprisini bir anlat nasıl olduğunu. Çünkü ben de hayal meyal hatırlıyorum. Yani ben anılar esprisi mesela çok tekrar bu konuya girmek istemiyorum uzun uzun ama tutan ve de gerçekten çok kişinin tekrar tekrar dinlemek istediği bir espri olduğu için ben 12 İstersen... yıllık hayatım boyunca pek çok kereler yaptım bu espriyi. Ama Nusret esprisi üzerinden... Nusret esprisi bir kere yapıldı. Oldukça doğru. Zaman geçti. O yüzden çok hatırlanmıyor. İlk başta istersen Nusret esprisini bir hatırlat. Yani ben bile hatırlamıyorum ki stüdyoda o espriyi yapan kişinin yanındaydım. Yani ona rağmen hatırlamıyorum. Ya Fahir ya sen yaptınız çünkü. Şimdi şöyle bir şey oldu. Nusret esprisiyle ilgili şöyle bir durum var. Ben o espriyi o akşam yaptım yayınımızda. Evet. Ondan sonra programdan çıktıktan sonra sen Fahir'e şey dedin. Ege'nin Nusret esprisi de bayağı iyiydi dedin. Evet onunla, ya. Onunla tescillendi zaten. Onu hatırlıyorum. Nusret esprisi evet. Dünyanın en güzel esprisiydi dedi. Ben de teşekkürler arkadaşlar deyip hepimiz arabalarımıza daldık. Bir cuma akşamıydı. Hiç hatırlıyorum. Unutmuyorum. Evet. Ondan sonra araya tabii hafta sonu gelince Nusret esprisi bir soğudu. Bir de o yani şimdi tarihte bazı şeyler vardır. Bu insan yaşamında da örnekleri olabilir. Milyonlarca küçücük şey bir araya gelir ve hiç umulmadık bir sonuç ortaya çıkar. Yani aynı anı bir kez daha yaratmak bazen mümkün olmaz. Yani hem tarihsel süreç hem o günkü ruh hali, bu odanın ısısı, bir önce çalmış şarkı, daha önce konuşulmuş her şey bizi kaçınılmaz olarak Nusret esprisine götürdü. Ben artık o Nusret esprisini yapan kişi değildim. Adeta Nusret esprisi bende vücut buldu gibi düşünüyorum. Ve espriyi hatırlamıyorum şimdi işin doğrusu. Gerçekten hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum çünkü Nusret esprisini, ki yayından çıktıktan sonra Nusret esprisini tescillemişim. Yani hani eğer öyle bir laf etmeseydim ortaya... Şu anda Nusret esprisinin gerçekten 11 yıllık, 12 yıllık yayın hayatımız boyunca başa oynayan esprilerden biri. Dikkat et. Hakkını veriyorum Nusret esprisinin. Ne olduğu da belli değil. Başa oynayan esprilerden biri olmasına imkan yoktu. Yani o yüzden hatırlamaman... Bir telefon bağlantısı sırasında evet olduğunu ben hatırlıyorum. O sırada stüdyomuzda bir de konuk vardı galiba. Acaba ona mı sorsak? Konuğum... Ama konu şimdi... Hiçbir konuğun şey... kim olduğunu ben hatırlamıyorum. Yani, hatırlamıyorum. Yalnız Ege bak şöyle... İstersen dinleyicilerimizden hakikaten çok istek var. Sohbet de giderek geriliyor. İstersen şu en iyi esprilerimizden biri olan, zirvede iki tane esprimiz var şu anda. Birisi zirveye gidiyor, öbürünü indiriyor falan. Hani şey olsa tamam, üç tane esprimiz olsa. Evet. Üç kişiyiz sonuçta. Hani tamam, o zaman ben derim ki iyi tamam, lanet olsun, tamam Fahir alsın Nusret esprisini. Ötekini derim. Ben alayım dersin. Öteki zaten ikimizin. Evet. Bir espriyi de ben kendime alırım. Tamam. Yani hepimizin zirvede üç tane esprisi olur ama yani sen şimdi şu anda paçayı kurtarmış gibi durumdasın. Senin zaten esprin var. Diyecekler bana yani, yarın öbür gün ne iş yapıyorsun? Radyocuyum, kaç yıldır yapıyorsun? İşte 15 yıldır yapıyorum. 11 yıldır da aynı ekiple program yapıyorum. Ne esprileriniz var? Ne üstüne program? İşte espriler, şakalar. Ne esprileriniz var? İşte bir anılar esprimiz var. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Ha, yani tamam. Benim olmadığım ortamlarda da söyleyebilirsin. Hemen telefonla ulaşabilirsin bana ve aynı espriyi orada da yapabiliriz. Yani ama yani gönül isterdi ki tabii o soru sorulduğu an tamamen senin olan Nusret esprisini yapıyorum diyebilse. Evet işte hani. Yani, kiskerli diyebilse. Anılar esprisi var. Bir de Nusret esprimiz var. Anılar esprisini yapar mısın? Ya yapamıyorum. O Oktay'la ikimizin yaptığı bir espri. Nusret esprisini yap. Nusret esprisi de benim mi değil mi belli değil. Şimdi benim düştüğüm durumu düşünse, sen o zaman diyecekler 15 senedir bu mikrofonun karşısında ne yapıyorsun? Evet yani öyle bir şey var. Haklısın tabii canım. Yani bu konuda rezalet bir durum. Ben yani sana hak veriyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu arada dinleyicilerimizden yorumlar geliyorsa onları oku Ege. Yani şimdi dinleyicilerimiz tabii ki biz çok ciddi konuları bile şakaya vurduğumuz için espri mi zannediyor? Espri zannet. Mesela Salih Bey şöyle yazmış. Çok lazımsa buyurun. Nusret'inden prangalar eskittim. Aslında yine çok güzel bir espri çok ama. Çok güzel bir espriymiş evet. Yani biz 12 yıldır. Belki bizim kendi Nusret esprimizden çok daha güzel bir espri de olabilir. Ama yani tabii şey. Bir de Onur Bey, Onur Bayyurt'ta şey demiş. Bir tatlı vardı kremalı. Bunu da izleriz demiş. Şimdi hangisi o acaba ya? Bilmiyorum da bir tane meşhur hikaye vardır. Böyle adamın biri psikoloğa mı gidiyor artık? Psikiyatriste mi gidiyor? İlaç yazmış mı? İlaç yazmıyor. Psikoloğa gidiyor. Psikologtur o zaman. Psikologtur. Diyor ki işte böyle mutsuzum, şöyle dertliyim falan filan. Ondan sonra doktor da diyor ki ya diyor gel şurada bir tane sirk var. O sirkte bir tane palyaço Alfonso var. Herkesi güldürüyor. Beyefendi beyefendi diyor. Palyaço Alfonso benim. Yani anlatabildim mi? Şimdi biz insanları bugüne bir kadar... Bir saniye, benim anlamadığım yerler var bu hikayede. Evet. Küçük küçük notlar aldım sen bu hikayeyi anlatırken. Şimdi Şükrü Evren de tüm iyi niyetiyle şöyle yazdım. Ne yazmış? Sadece ne yazmış? Şunu yazmış. Nusret ve anılar mı? Evet, konu çok bu kadar karışık evet. Yani bütün esprilerimiz... Basit gibi görünüyor ama yani... Aslında özetlemiş yani. Bizim tüm radyoculuk hayatımızı özetlemiş. Nusret ve anılar mı? Keşke bir üçüncü esprimiz olabilseydi. Herkesin kendi esprisi olabilseydi. Maalesef yok. Herkesin kendi esprisini yapabildiği bir ortamda diyoruz. Benim bugüne kadarki en kuvvetli arkasında durabildiğim temennilerden bir tanesi bu. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak bu palyaço. Anlattığım evet. Palyaço hikayesi. Palyaço adam mı üzgünmüş? Bu palyaçoya soran adam mı üzgünmüş? Şimdi palyaçonun mutsuz adam olduğunu anladım da. Aynı zamanda bu orasını anladım. Tamam. Ama bir psikolog dedin. Olayda iki psikolog kişi. Da üzgün mü? Psikolog da üzgün. Sonuçta hastasına yardımcı olamayan herkes üzgün olmaz mı? Ama sonuç olarak yani... Yani sen şöyle bir doktor gözünde canlandırabiliyor musun? Doktor bey işte kolum kırıldı. Yardım edemeyeceğim. Ama şöyle bir doktoru gözümüzde hepimiz canlandırıyoruz. Şöyle bir alçıya aldık mı iyileşeceksiniz. Ne biçim doktorlar canlandırıyorsun gözünde? İyileştiren doktor Güler. Benim gözümde canlandırdığım doktor şu. Biri bana gelsin, o da sensin. Böyle bir şey canlandırıyorum ben. Yani o tip bir şey mi? O tip bir şey diyerek bu konuyu kapatabilme fırsatım var. O tip var. Bir şey. Teşekkürler. Yani o duruma düşeceksin maalesef Ege. Ben de ondan korkuyorum da. Şimdi benim en büyük korkum Fahir yarın buraya gelip de Nusret esprisini A'dan Z'ye anlatırsa o zaman herhangi bir hak iddia edemezsin. Ve çok özür dilerim. Ellerimden kaçırmış olacağım en güzel esprimi. En güzel 15 esprim. Senelik 15 senelik meslek hayatımda iyi oldu düzeltti. Dişimle tırnağımla yaptığım bir tane güzel espri vardı. Nusret esprisi. Ve o espriyi de kaçırdım gittim. O espriyi de kaçırmış olacaksın ama yani demek ki orada hak da yerini bulmuş olacak. Eğer Fahir A'dan Z'ye anlatırsa gerçekten Nusret esprisi şöyle olmuştu böyle olmuştu ve aynı etkiyi yaratırsa, çünkü o akşamki yayınımızda gerçekten çok büyük bir etki yaratmıştı şehir üzerinde o espri. Evet. Aynı etkiyi yaratırsa o zaman o espri onun oluyor. Yani nasıl yapacağız? Burada bir acaba Nusret'inden prangalar eskittim esprisini alıp oraya mı? Yok ben onun, onun üzerine mi şey yapsan Ege? Yani hayır. Olacak onu şey tabii ya. Ki dinleyicimizin olduğunu söyleyerek. Yani bunun gibi yani hani bu o espri senin gerçek Nusret esprini hatırlatsın. Şimdi Nusret esprisi, biraz karışık ama. Nusret esprisi diyoruz. Radyolarını yeni açanlar hakikaten de çok garip bir tartışma dinliyorlar ama bu çok daha su kaldırır. Önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Artık ok yaydan çıktı. Bundan sonra programımızın en tatlı anları, sohbetin böyle çok neşeyle aktığı anlarda birisi çıkacak, Nusret esprisi diyecek ve gene o bıçaklar bilenmeye başlayacak. Bundan haberi olsun dinleyicilerimizin. Biraz onları tabii şu anda ürkütüyorum. Hepsi böyle bir bıçak sırtında program dinleyecekler. Acaba laf Nusret'e gelecek mi diyerek. O yüzden şimdi bugün için istersen biraz şey yapalım. Havayı dağıtalım. Havayı dağıtmadan önce şunu da söyleyeyim ben. O havanın içine uygun bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu tip anlar olursa sevgili dinleyiciler, yani programda gerilim olduğunu hissettiğiniz anda, çünkü Nusret esprisi yüzünden dün bile bir kelime olarak geçti bugünkü ben kadar. Ben dün gece uyku uyuyamadım. Geçmedi. Ve nasıl ben hemen şarkı arasında bir toparlayalım diye şarkı arası verdim. Dün takip eden evet, dinleyicilerimiz evet. Biliyorlardır. Yani onun gibi bir şey olursa aklınızda panzehir olarak, tedavi yöntemi olarak hemen aklınıza Atilla Atasoy anılar esprisi gelsin. Onu bize söylemeniz, Twitter'dan bize ulaştırmanız yeterli olacaktır. Ben bir nefer olarak hemen bu espriyi yapmaya hazırım. Aklınızda olsun sevgili dinleyiciler. Yalnız şöyle de bir şey var. Neyse sen bir esprini yap. Şimdi programdaki bu gerilim bir dağılsın. Şu anda fail olmamasına rağmen bir gerilim oldu. Yani Nusret esprisini ben sahiplenmememe rağmen bir gerilim oldu. Bu arada Salih ne Cem hakikaten şu anda hayata bağlanabiliyorsam Salih Bey'in katkılarıyla. Esprileriyle. Bulutlar yüklü. Bulutlar yüklü. Hay adı, hay ayacak üstümüze. Nusret, yokluğunla ben baş başayız nihayet. Aslında bir alternatif Nusret. Alternatif evrende başka Ege'ler bu esprileri yapıyorlar Nusret'le ilgili. Neyse, biraz havayı değiştirelim. İsterseniz daha enteresan şeylerden bahsedeceğiz. Ama bir saniye, bayanlar baylar, stüdyomuzda sürpriz bir konuğumuz var. Sevgili Atilla Atasoy, hoş geldiniz. Merhaba. Bize hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Anılar şarkısını söylemek istiyorum. İzin verirseniz eğer. Bir daha baştan alabilir miyiz? Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 10. Stüdyomuzda sürpriz bir konuk var. Sevgili dinleyiciler, biliyor musunuz? Bir anda çat kapı içeri kim girdi dersiniz? Evet, Atilla Atasoy girdi. Atilla Bey, size küçük bir soru sormak istiyorum. Bütün yaşanmışlıklardan sonra evet. İnsana kalan nedir? Bütün yaşanmışlıklardan sonra insana kalan anılar, anılar, anılar. Hayatımı çaldılar, beni benden aldılar. Anılarla bir gün oldular. Anılar, anılar. Şu anda gülmekten yapamıyorum. Bir zaten, de böyle zaten bu espri yaptıktan sonra bir 5-10 dakika beklemek lazım evet, çünkü dinleyicilerimiz gülmekten dinlenme şeyi fırsatı gülmekten sohbeti kaçıyor. Şu dediklerimizi kimse duymuyor. Bir şey millet yerlerde yani bir şu anda. Bir şey yapabilir miyiz? Tekrar Atilla Atasoy'u konuk alabilir. Çünkü benim orada esprim var. Sen direkt anılara pas atınca benim mizansenim bozuldu. Yani orada Atilla Atasoy'u sadece anılar şarkısıyla bilmiyor Türkiye. Yani orada hakkını yemeyelim. O yüzden bir daha alabilir misin lütfen beni konuğa? Tamam, konuk ben olarak. Ben çok iyi. Şu anda mesajı çok iyi aldım. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler 105.6 TRT Ankara Radyosu. Ah, stüdyomuza bir anda sürpriz bir sanatçı girdi. Sevgili dinleyiciler, biliyor musunuz? Şu anda stüdyomuzda Atilla Atasoy var. Ya kusura bakmayın, size de gereken ilgi gösteremiyorum. Korkunç bir baş ağrım var ve hiçbir yerde ilaç bulamadım. Yani radyoda da şu anda yok. Öncelikle TRT Ankara Radyosu dinleyicilerine iyi akşamlar diyorum. Sevgili Ege, sevgili Oktay ve sevgili bir arkadaşınız daha vardı. Fahri miydi onun adı? Fahri'ye de selam söyleyin. Öncelikle iyi akşamlar diyorum ve biliyorsun ben eczacıyım. O yüzden sana biraz da ilaç getirdim. Ege, al bakalım. Oh, harika. Tam baş ağrına iyi gelir. Kesici. Benim de bundan 10 sene önce hiç kurtulamadığım bir baş ağrım vardı. Onun için bir şarkı yaz istersen. Anılar, anılar, anılar, hayatımı çaldılar, beni benden al. Anılar, anılar, anılar, hayatımı. Evet. Şu anda gülüyorum Oktay. Eminim dinleyicilerimiz de gülüyor ama dinleyicilerimiz... Bu arada ben Atilla Atasoy'u çok severim. Yani onu da söyleyeyim ki şey olmasın. Başka bir sanatçının taklidi için bu kadar uğraşsaydım onda da başarılı olabilirdim. Ama işte Atilla Atasoy'u sevdiğim için ona mesai harcadım. Onu da ayrıca belirteyim yani. O biraz yumurta tavuk... Çok sevdiğim bir gerçekten sanatçı. Yumurta tavuk ilişkisi de olabilir. Ne derler? Yani sen onu taklit edebildiğin o da beni mi seviyor yani? Giderek sevmiş olabilirsin. He. Ya belki de tam çok sevdiğin için iyi taklit ediyor olabilirsin. İkisi karışık bir şey. Olabilir. Mesela ben hani Cem Karaca'yı beğenirim ayrı ama Cem Karaca'yı birebir taklit edebildiğim ortaya çıktıktan sonra ayrı bir sevmeye başladım. He. Hiç işte bak yani konuyu zaten buna getirecektim. Yani senin bir Atilla Atasoy esprisi yapabilmen için. Evet. Bir taklit yapabilmen için. Ben burada mizansenler hazırlıyorum. Hani stüdyoya son dakikada birisi girmiş falan gibi bir pas atıyorum, destek ediyorum. Mesela sen bir sürpriz yapmak istiyorsun dinleyicilerimize. Atilla Atasoy'un eczacı tarafını vurgulamak istiyorsun. Ben tak hemen onu gözünden anlıyorum seni. Evet. Başım ağrıyor, mizanseni yapıyorum. Hı. Yani ben de sen taklitçiysen ben de mizansenciyim yani. Biraz da onun altı çizilsin. Ama benim Cem Karaca esprim daha doğrusu. Yeteneğim, taklit yeteneğim. Bugüne kadar hiç laf getirildi mi? Mesela bir şey konuşuyoruz. En son araştırmada sonuçlar böyle çıkmış. Acaba Cem Karaca ne diyor bu konuda falan gibi bir pas bugüne kadar atılmadı. Hiç atılmadı. Doğru bence söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama senin yani burada kapı gibi dayanabildiğin, arkasında durabildiğin Nusret esprisi vardı bugüne kadar. Nusret esprisini sen ne zaman gündeme getirirsen getir. Aynı etkiyi yaratırdı. Yani Cem Karaca taklidin yani o kadar da başarılı değil. Yani ne yalan söyleyeyim. Cem Karaca'yı çok seviyorsun. Onu biliyorum. Sen de çok seviyorsun. Ama mesela ben Coşkun Demir'i de çok severim mesela. Ama Coşkun Demir taklidinde o kadar... Coşkun Demir taklidinin o kadar komik olduğunu, etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani espri olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi ben... Ben mesela Coşkun Demir şu anda bir şarkısını söylesem Coşkun Demir'in... Ne bu yani şimdi espri mi derler? Ama Atilla Atasoy'da öyle olmuyor. Yani o elektrik... dinleyicimize de geçiyordur, akıyordur diye düşünüyorum. Ya Oktay'cığım kusura bakma ben... Mesela Fahir de çok iyi Rihanna taklidi yapar. Şu anda bizim Rihanna. Köyde ne oluyor, köyümde ne oluyor onu internetten bakıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Köyümde ne var ne yok. Köyümde şenlik var. Mesela bak. Bak gene pas attım. Ne kadar rahatsız edici oldu gördün mü? Ama ben ne güzel pas attım. Yani sana tam destek. Bu arada Twitter'dan dinleyicilerimize soruyu da sordum. Bence bu akşam konuşmamız gereken önemli bir soru. Çevrenizde dost bildiğiniz insanlar sizi ön plana çıkaracak şekilde mi davranıyorlar? Yani daha doğrusu sizin şovunuza zemin hazırlayacak şekilde size destek mi oluyorlar? Yoksa sizin şovunuzu bastırıyorlar mı? Bu konuda dinleyicilerimizden görüşler alalım. Yani işte mesela 3-5 kişi bu akşam Twitter'ı kapatacağız hakikaten de. Bir kere daha mı Atilla Atasoy anılar gelmiş? Yani bir taraftan duygulanıyorum şimdi. Dinleyicilerimiz bendeki moral bozukluğunu sezmişler. Robot adam esprisi diyorlar. İşte espriler aldığımız bir programa çevrildi bu ama. Aslında bak robot adam esprisi Hangi dinleyicimiz yazmış bunu? Onur Bey yazmış. Çok Onur dikkatli Bayyurt. Bir dinleyicimiz. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten o 12 yıla zor sığan kocaman kocaman bir espri olarak bence yerinde duruyor. Yani ve şöyle düşün Ege. Evet. Doğrudan Cem Karaca taklidi yapmıyorsun belki sen orada ama yani doğrudan Cem Karaca olduğu esprinin içinde anlaşılıyor. Yani mizansen, hazır mizansen. Zaten benim adımı biliyorsun radyo dünyasında. Mugallit Ege diye mi geçersin? Bay mizansen. İlk defa duydum. Gerçekten bu adınla çok yaşa diyorum. Bu adınla yaşa diyorum hatta. Yani böyle bir isim de biliyorsun radyo dünyasında. Yok, Bay mizansen gibi bir isim herkese de nasip olmaz. Ne diyorum ben bilmiyorum ama nihayet istediğim kıvama yavaş yavaş geliyor sohbet. Evet. Şimdi sevgili dinleyiciler bence bu o robot adamı bir yapalım istersen. Robot adamı ben Onur Bey'e özel bir ortamda şahsi yapmak istiyorum. Çünkü pası o açtı. Espri de o hak ediyor. Bu arada Seçiler'den çok önemli bir soru sormuş. Bu Nusret esprisi etrafı çikolatalı içi kremalı gibi bir şey mi diyor? Ne olduğunu tam anlamıyorum. Herhalde Alman pastası. Yok yok milföy diyordur. Milföy mü diyor? Milföy'dür. Veya krokan mı? Krokan mı acaba? Yok yok. Milföy. Şimdi bu konu çok önemli bir şey. Yani gördüğünüz gibi 3 kişi olmayınca yapılamayan espriler de var sevgili dinleyiciler maalesef. Şimdi çevrenizdeki dostlar sizi ön plana çıkarmaya mı çalışıyor? Yoksa ne derler? Hani bu Wingman diye geçiyor ya şeyde. How I Met Your Mother dizisinde. Evet. Bu Top Gun'dan aslında şey gelmiş bir laf mı? Literatür pilot literatürü galiba. Galiba değil mi? Evet. Dalgıçlarda da buddy diye bir şey var. Evet doğru. Pilotlarda wingman var. İşte birbirine destek olan adamlar. Yani bu arkadaşlık grubunda da özellikle mesela işte bir erkek bir kızın karşısında etkileyici olduğunu düşündüğü bir takım hareketler yapıyorsa onun yanındaki adam ona destek mi oluyor? Yoksa köstek mi oluyor? Bunu biraz konuşalım. Yani bir şöyle insanlar herkes bir dostlarına baksın. Hakikaten o anlamda destek oluyorlar mı? Sizin çevrenizdeki insanlar sizin iyi yeteneklerinizi ortaya çıkarmanız için zemin hazırlıyorlar mı? Bu şey gibi şey de olabilir. Ay Oktay o fıkrayı anlatsana gibi de olabilir. Veya mesela şimdi güzel nezih bir ortamdayız düşün. Bir kokteyldeyiz falan. Hı hı. Mecliste kokteyldeyiz. Ondan sonra diyelim böyle şey başbakanın yanına gittik. İşte genç radyocu arkadaşlarımız falan filan diye tanışıyoruz. Evet. Ben mesela orada hemen şey yapardım. Sayın Başbakanım bunca yıllık siyaset içinde unutamadığınız anılarınız var mı? Gibi hemen sana mesela bir pas atardım. Atilla Atasoy esprini yapabilmek için. Tam mesela başbakan cevap verecekken bu soruya ben Atilla Atasoy anılar patlatıyorum. Yani ne kadar mesela hoş. Ne kadar durdururken birinci dakikada oradan bizi apar topar kovulma fırsatı. Daha güzel. Oğlum. Ama espri senelerce konuşulacak bir espri. Yani, onu da herhalde kimse yatsıyamadı. Yani ne kadar orada yani mecliste başbakanın karşısında seni yüceltmek için. Veya gittik bir ortama işte herkes ciddi ne bileyim senin özendiğin mesela Mustafa Koç'a mı özeniyorsun sen? Yok Mustafa, Ali Koç. Ali Koç'u. İşte böyle bütün Türkiye'nin zenginlerinin, sanayicilerinin olduğu sen bir ortamda. Sen kime özeniyorsun bu arada? Yani bileyim mesela eşler yarışıyor diye bir yarışmaya gidersek yarın bir gün. Ve orada sorarlarsa. Ege Bey hangi ünlüye, zengine özenir diye. Onun cevabını bileyim. Dinleyicilerimiz de bilsin. Mesela ben Ali Koç. Fahir'in tarafı belli. Mustafa Koç. Sen de Koç o ailesinden tamam. Seçeceksin. Şey olmasın. Haksız rekabet olmasın. Tamam o zaman başka bir şeyden seç. Holding'den. Başka bir holding'den de kimi seçebilirim. Türk yerli yabancı. Aa ne güzel bak anket defteri sorusu. En sevdiğiniz. Yerli. Yerli mi? Tabii yerli olmak zorunda. Ali Koç, Mustafa benim Koç. Benim Steve Jobs mesela. Yabancı zenginler. Hayır yabancı da başka. Yabancı da olmak istediğin şirkettir soru. Hayır canım Steve Jobs. Şirket değil ki. Ege'ciğim o zaman sen kendi anketini hazırla. Onu doldur o zaman sen. Dinleyicilerimizin önünde tartışmayalım bu konuyu. Hayır sen yabancı denince yabancı şirketlerden birini hangi şirket olmak istersin diye sorulur. Ama burada kime özeniyorsun dersen, mesela kiminle bir sohbet tamam, imkanı olsun diye düşünürsen, yerli bir iş adamı, bir zengin daha doğrusu. Tamam, zenginlerimizden. Sabancı ailesinden olabilir mesela, kadın da olabilir bu arada, yani o önemli değil. Evet, doğru. Erkek kadın. Cem Boyner. Seçiyorum. Cem Boyner. Evet. Tamam, bu sorunun cevabı yanlış doğru diye bir şey yok. Niye bakıyorum? Niye manalı baktın? Ve o zaman tamam. En sevdiğiniz TÜSİAD üyesi diye mi? Bu soruyu istersen daha netleştirelim. En sevdiğiniz TÜSİAD üyesi. Cem Boyner, Ümit Boyner'i mi diyorsun? Hayır, Cem Boyner'i yani diyorsun. TÜSİAD üyesi de büyük ihtimalle. Üyesidir, doğru, tamam. Hani ne bileyim, başkan. Garip bir anket sorusu oldu. Millet birbirine, bir futbolcu olsan kim olurdun? Bir TÜSİAD üyesi olsan kim olurdun? Tamam, o zaman Cem Boyner'i de yazdık. Peki evet. Sen yabancı zenginlerden kime özeniyorsun? Yabancı zenginlerden. Aha. Yabancı zenginlerden Steve Jobs. Kapıldı. Kapıldı mı? Ben hep şirket diye düşünmüştüm. Yani bu soru benim şirket olarak cevabı hazır olan bir soru. O zaman yabancı... bütün, yani eğer borsaya açılmış bir şirketse bütün hissedarlara özenmiş mi oluyorsun otomatikman? E tabi, yani eğer öyle dolaylı olarak, ama bir isim soruyorsan benim cevabım galiba yine Ali Koç olurdu. Umarım Ali Koç da benim böyle düşündüğümü biliyordur. Yani yerli yabancı mesela ayırt etmeksizin bence Ali Koç diyorum ben. Ne kadar güzel. İşte şimdi şöyle diyelim, bir ortama girdiniz. Ali Koç var. Ali Koç var, tamam. Steve Jobs var falan, böyle nezih bir ortam. Donald Trump var mı mesela? Donald ben Trump o tarafa var. Gitmek istemem. Tamam, yani o da şöyle bir ortam. Donald Trump biliyorsun, o biraz da mugallit tarafıyla ön plana çıkıyor ya. O yüzden. Böyle ha ha ha falan diye herkes. Hugh Hefner var mı mesela? Hugh Hefner o kadar zengin değil. Hatta bitme durumunda Hugh Hefner. Olur mu canım? Hollywood yazısını yaptırdı adam, yeni tadilat. O işte son gider ayak şovları. Yani şu aralar çok para durumu o kadar iyi değil. Ben biliyorsun dünya zenginlerinin ne kadar ne yapmış falan diye takip eden bir adam. Doğru. İşte Steve Jobs Bill var. Gates var mı? Bill Gates var. Bill Gates'i geçen, o unuttum kim olduğunu da. Meksikalı bir dünyanın en zengin adamı var şu anda. Doğru. Bir şey var. Dünyanın en zengin adamı, dinleyicilerimize soralım. Dünyanın en zengin adamı. Tiger Woods vardı, o da bitti galiba. O zengin sporcu. Ama sonuçta zengin. Sporcusunu at. Sonuçta zengindi. Ama biz hani böyle biraz artık şeylerden İş adamı gibicesine bir şey arıyoruz biz. İşte Bill Gates, o Meksikalı adam. Efendim Ürdün Kralı falan filan, hepsinin arasında şey de almış böyle herkese mikrofonu eline neredeyse. Kimdi o çirkin saçlı adam? Donald Trump. Oh, gittim bir ay sonra falan diye herkes de bir gülüyor, böyle bir ortamda gerilim var diye. Ben hemen ona yaklaşırım. Donald Bey, bugüne kadar bir emlak dünyasının kralı olarak hiç ilginç bir anı yaşadınız mı derim. Tak, sana pas atmış oluyorum. Ben orada mesela girmeli miyim yarın bir gün? Sen anılar diye anılar esprine girdiğin anda. Oradan da kovulduk şimdi durup dururken. Hayır. Ayağımıza gelen bütün fırsatları tepiyoruz gibi geliyor. Niye kovuluyoruz ki, anlamadım ki ben. Ne bileyim, adamdan cevap verirken ben anılar diye bağıracağım bir de. Hayır. Soruyu soran kişi olarak sen orada durursun. Beni atarlar sırf. Bu adam meczup mu diyor. Yani. Ben tam tersini şöyle düşünüyorum. Sen Atilla Atasoy taklitini yaptığında bütün gözler sana dönecek. Kim bu genç arkadaşımız? Bak. Bunu da aramıza alalım. Arkadaşlar, hepimiz birer milyar dolar versek o da bizim kadar zengin olur gibi bir yaklaşım olur mesela. Yalnız bir şey sorayım. Yani bu esprinin en uygun yeri neresidir biliyor musun? Yani karşında Donald Trump falan değil. Karşında Atilla Atasoy var senin. Ama gerçek Atilla Atasoy. Hı hı. Mesela. Çünkü onun da durumu iyi. Çünkü hem eczacı diyebiliyorum ben. Eczanesi var. Hem de şarkıcı. Çok yani. Önemli de bir şarkıcı. Şimdi mesela sen Atilla Atasoy'a sor bunu. Sor sen Atilla Atasoy'a. Bana bakarak sorma. Biliyorum ben Atilla Atasoy deyince hep bana bakıyorsun da. Şu anda radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz için ve sohbeti tam başını anlamamış olan benim için ne yapmamı istediğimini bir kez daha söyler misin? Demin gözünün önünde canlandırmadın mı ya? Donald Trump var, orada Bill Gates var, orada Ali Koç var, orada bilmem tamam, ne var. Evet. Hefner var, o kapıdaymış, o girememiştim. Sizin Ege Bey sizi kabul etmiyor. Yeteri kadar zengin olmadığınız için denmiş ona. Neyse o yok. Ama içeride Atilla Atasoy var. Onu da tamam. Ben içeri almışım. Atilla abi ya. Bu bizim Atilla abi diye. O girmiş. Şimdi o zenginlerin olduğu bir ortam diye düşün. Tamam. Sen Atilla Atasoy'a... Benim zaten çok sık girdiğim çıktığım bir ortam. Tebrik ederim seni tekrar. Şimdi Atilla Atasoy senin karşında. Sen başbakana sormuştun deminki soruyu. Evet. Şeye de sormuştun. Orada bir kere mecliste bir numara oldun mu? Donald Trump'a da sormuştun. Ben de diyorum ki bu yani o mizansen bu iki kişi de bu önemli iki kişi de uygun bir mizansen değil. Ama karşında Atilla Atasoy varken bu mizanseni yaparsak bir numaralı adam oluruz. Mesela karşında Atilla Atasoy varken sor şimdi sen ona anılı önemli bir anınız var mı diye. Bak sen onu sordun. Tamam mı Ege? Ben o sırada tam anınız var mı diye bana pas atıyorsun aslında Atilla Atasoy soruyorsun ama ben orada bir şarkıyı patlatıp işte o zaman beni oradan atamazlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ben gene kaçırdım. Serkan Göktaş şey yapmış. Ama ya. Ege sen de hiç yani dinlemiyorsun beni ya. Ya ben İlla sen... Anılar şarkısını mı söylemem lazım beni dinlemen için? He? Yani yok. İlla bağırarak mı konuşmam lazım? Ama ben yani senin manşetleri bu yeteneğinle manşetlere çıkman için her yerde pası açarım. Mesela mecliste pası hala açarım. Meclisi. Sen anıları söylersin. Ertesi gün gazetelerde. Şu gergin dönemde başbakanı güldüren çılgın Türk. Mugallit Türk. Şakacı genç. Meczup yakalandı. Çakma Atilla Atasoy. Bak patladı. TÜSİAD'da yüzler gülüyor. Oktay Demirci. Bir tarafta şey Hugh Hefner. Bir tarafta Ali Koç. Arasında Oktay Demirci. Herkes gülüyor. Ne kadar güzel. Niye çakma dedin? Şimdi, neden çakma dedin? Yani ben ona birazcık bozuldum. Gerçek yani, Atilla Atasoy olmadığını bir noktadan sonra bence sen de kabullensen iyi olur. İşte ben henüz o aşamaya gelmemiştim. Yavaş yavaş geliyordum. Tam şu anda hayallerim gerçekten bir şey oldu. Sarsıldı yani. Eskisi kadar iyi yapamayabilirim bundan sonra. Eskisi kadar komik olmayabilir Atilla Atasoy anılar esprisi. Ozan Kayadelen şöyle yazmış. Utanıyorum ki arkadaş grubumda yeni kızların önünde yerin dibine sokma tavrı hakimdir. Diyor. İşte çok garip bir durum aslında. Çok acı bir durum. Yani o nasıl bir arkadaşlık anlamıyorum. Hani şimdi esprili bir takılma vardır. Aslında o oradaki nüansı da şey yapalım. Hakkını yemeyelim. Mesela böyle bir erkek grubu bir kızlarla falan tanıştığı sırada herkes bir adamın üstünden espriler yapıyorsa aslında o biraz da değişik bir yolla bizim espri ve bomba adamımız budur. Anlayın kızlar gibi aslında onu böyle bir üstü kapalı tersine reklam gibi bir şekilde lanse ediyordur. Yani belki Ozan Bey'in arkadaş grubu da böyledir. Öyle olabilir. Ama yoksa... yani o biraz dolaylı. O ilk görüşmede yapılacak şey değil. Onu anlatamazsın tersine reklam olduğunu. Yani o öyle alınır. Düz alınır o. Şey de olabilir. Bilmiyorum ne derler. Şimdi Ozan Bey'in anlattığı şey galiba. Tam böyle o bir şey anlatıyor. Ben daha çok caz dinlemeye çalışıyorum derken. Hey kızlar! Bana bak! Şimdi dört basamaktan birden atlayacağım diyen bir adam varsa bu korkunç bir şey. İlgiyi dağıtan. Arkadaşı olarak. Arkadaş olarak evet. Zaten öyle arkadaş olmaz olsun ya. Adam caz dinliyor. Öteki adam dört basamaklı yerden atlıyorum diye hava atıyor. Öyle arkadaş mı olur? Ben mesela çok dikkat ederim buna. Yani öyle bir yeni ilişki arifesinde mesela evet. O kalabalık bir ortamda mesela yapılan bir espri işte hoşlanmış bir kız genç bir erkek genç bir kızdan ona yönelik böyle yakın durma işte oturma espri yapma ortamda mesela bir espri yapsa hiç çekinmeden ben abartı abartı da gülerim. Yani adam kızın karşısında mahcup olmasın diye. Olmasın diye tabii yani ve yani birilerini de dürtükleyerek gülerim ki. Eğer espriyi komik bulmadıysa benim yanımdaki dürtüklememle beraber bir ne oldu, şey gelsin. Orada ne önemli olan ne espri ya, değil. O, tabii evet o tavırdır o tutumdur yani o yüzden ne yapılıyorsa onu biraz daha abartarak biraz o şey galiba Ozan Bey'in mesela arkadaşları biraz daha yerin dibine sokma prensibiyle çalışıyorlarmış ya. Arkadaşlık hı-hı. ilişkileri kafaları da öyle çalışıyormuş. O biraz şey insanın kendine olan siniri aslında o kişiye yönelik yaklaşımı gibi geliyor bana. Yani mesela böyle bir laf sokma işte böyle bir kızın yanında mahcup etmeye çalışma falan gibi bir durum varsa, evet, o aslında o kişinin kendisiyle olan şeyi galiba, kavgası. Yoksa o ilişki olsa nasıl bir mutsuzluk olabilir ki üçüncü kişiye? Yani o biraz senin dediğin gibi böyle bir rekabetten kaynaklanmıyor. Olan bitenin farkında olmama durumu galiba. Bir yerde bir birinin gözüne girmek için çırpınan bir adam var. Hani bu illa bir erkeğin kızlara kendini beğendirme çalışması olarak görmeyelim. Bu arada biz hani erkek olarak bakıyoruz da, evet, kızların da çok, arasında belki öyle biraz şeyler vardır. Evet, erkek olarak bakıyoruz. Yani ne bileyim, iş dünyasında da vardır o. Bir yerde şey yapıyorsun hani, bir yanında arkadaşlarınla gitmişsin de karşında senin işte üstün var, gözüne girmeye çalıştığın bir adam var, öğretmenin var, aileden birileri var. Sen orada bir şeyler yapmaya çalışırken senin çaba, gözüne girmek için çaba sarf ettiğin adamı hayatında bir daha hiç görmeyecek bir adamın apa opa diye böyle bir işine çomak sokması söz konusu olabiliyor. Sırf o an o masada daha çok şey yapmak için. Veya mesela birisini çağırmışsın, bir şey konuşacaksın. Önemli de bir şey konuşacaksın diyelim, işle ilgili. Hazırlanmışsın falan böyle. Tak tak, orada da şunu diyeceğim, şunu da diyeceğim abi falan gibi böyle bir kendini havaya sokmuşsun. Oraya bir arkadaşın geliyor. Hiç oradaki atmosferi anlamadan şey diyor. Akşam maçı ne olacak hele? diye gelerek, bir de o karşındaki adam da futbola meyilliyse, valla bilmiyorum abi, iki açıkla oynuyoruz falan, eksikler falan diye böyle. Ondan sonra sen uğraş dediğin konuyu bir daha oraya getir. Bir daha getir, uğraş hakikaten. Durup dururken yani öyle arkadaşın olduğundan utanırsın ya. Valla yani, ve o an utanmazsın. O işin garibi de o. Yani belli bir zaman geçtikten sonra, ya ne garip arkadaşlarım varmış benim diye böyle üzülürsün de. Bir yandan da şey de olabilir. Reklam gibi de düşünmezsen bunu. Mesela birinci dakikada abartısız davranış, neyse o. Ama yani, yani daha çok susma üzerine bir katkı. Yani susma yöntemiyle o ilişki, potansiyel ilişkiye bir katkı. Ondan sonra ikinci görüşmeden itibaren tamamen kızın gözünü korkutma üzerine bir şey. Mesela biz yine, ben erkek tarafından nasıl bakıyorum. Nasıl kaçırdın ben? Mesela şöyle işte, bir erkek yine bir neden kızdan. Neden kaçırdın diye sor. Neden kaçırdın? Kendi diyeceklerimi düşünüyordum. Mesela bir erkek yine bir kızdan hoşlanıyor ama işte sen erkekle çok yakın arkadaşsın. İlk görüşmede, bunların ilk buluşmasında böyle tarafsız, daha sessiz sakin bir buluşma oluyor. Üçünüz buluşuyorsunuz. Ondan sonra ikinci görüşmede tam şey, mesela o senin erkek arkadaşın yokken, arkadaş mesela gitmiş lavaboya kadar gitmiş, kıza yönelik bir takım tehditler. Mesela o ilişkiyi sağlamlaştıran bir şey de olabilir. Eminse eğer o kız o ilişkiden, öyle de bir şey olabilir, faydası olabilir. En son House'da öyle bir şey vardı. Tam oradan geldi zaten aklıma. Yani eğer o tip ilişki eğer sağlamsa veya daha da sağlamlaştırmaya çalışıyorlarsa, böyle bir şey çatlamaya, bu ilişki buradan çatlar dediğin noktaların üzerine gidip belki şey etkisi, derz etkisi. Derz etkisi derken yani, şimdi şöyle bir anlatabildim mi ne demek istedim? Yani her zaman iyi bir şey yapıyorum diye pohpohlamak, böyle abartı olumlu davranışlar da faydalı olmayabilir. Bir noktadan sonra dönüm noktası olması lazım. Yani tersine gitmesi lazım işlerin belki de. Yani değişik sınavlara tabi tutmak lazım. Sınav İlişkiyi... değil de böyle bir destek, ortam yaratma. Ortam ya, ama aslında o ortamdan da nasıl çıkıyor ona göre bir aslında değerlendirmeye tabi tutulmuş oluyor. Kendileri değerlendirecek. Kendilerinin değerlendirmesi için Oktay'dan böyle kimilerine göre normal, kimilerine göre çarpıcı bir öneri geldi. Saat 19. Bir müzik arası verelim. Hemen ardından da bu yeni durum üstünden konuşalım. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. Şöyle bir arkadaş grupları içindeki konumlarını, arkadaşlarını, beraber gezdikleri insanları konuşsun, düşünsünler. Girdikleri ortamlarda bu arkadaşları onu yüceltmek için mi uğraşıyorlar, yoksa onun omuzlarına basarak kendilerini mi yüceltmeye çalışıyorlar? Bunun bir değerlendirmesini yapsınlar. Sonra gözlemlerini, değerlendirmelerini bizlerle paylaşsınlar. Biz bir de o sırada Yalın dinleyelim. Çok önemli bir sorun var Yalın'dan sonrasına. Not eder misin? Not ederim ama şarkıdan sonra vereceğim.

genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Gözüm kulağım sinema. Sinemanın müzikle dansı. Yüzyıllık iki dostun öyküsü her perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. Sözün bittiği yer yok bizde. Sözün biri biterse bir yenisi başlıyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Yakalamak için arkasından koşuluyor. Laf lafa açıyor. Kimi an gülünüyor, kiminde hüzün oluyor. Hayat da böyle değil mi? Radyo hayatsa hayata karışmak için biz buradayız. FM 105.6'da TRT Ankara Radyosu'nda günleri paylaşmaya. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Kritik bir soruyla karşı karşıyayız sevgili dinleyiciler. Nisan, Mayıs ayları gevşer, gönül yayları dedik. Nisan ayı serin geçti. Mayıs ve aslında Haziran'da biraz Mayıs havası yaşıyor gibiyiz. O yüzden bu söz güncelliğini koruyor. Ve bu durumlarda arkadaş grupları, çevremizdeki insanlar bizim ilişkilerimiz üstünde çok etkili oluyorlar. O yüzden... Bir kendinize sorun dedik. Yanınızdaki insanlar sizi etkilemeye çalıştığınız insanların karşısında destekliyorlar, sizi yüceltiyorlar mı? Yoksa önünüzü kesip sizi geri planında mı tutuyorlar? Bunu bilinçli olarak yapıyorlardır, farkında olmadan yapıyorlardır. Şimdi Oktay bir şey örnek verdi, onu bir daha şey yapalım. Bir tehdit dedi. Mesela sen şimdi Didem'le yeni tanışmışsınız. Evet. Flört ediyorsun. Ben de arkadaşın olarak yanınızdayım. Ahaha, espriler yapıyorsun. Sen diyorsun ki beyler beyler birer dondurma daha yer miyiz? Ben diyorum ki yerim ben diyorum. Didem ben de yerim diyor. Ondan sonra tamam o zaman ben dondurmaları alayım diye kalkıyorsun. Sen de kalkıyorsun. Yo ben parasını vereyim falan diye. Ben de hayır saçmalama falan diyorum sana. Ha, şey. Ben o durumda şey yaparım. Ya her zamanki gibi herhalde bonkörlüğü Oktay'ın üstünde dondurmaları o alacak diye. Sen hop hemen... deyip herkes Didem'e dönüyor bu sırada bakalım. Yüz ifadesinden ne çıkarabiliriz? Pası açarım. Ondan sonra diyorsun ki sen gittikten sonra ben Didem'e şey diyeceğim. Eğer Oktay'ı üzersen seni boğarım. Böyle bir şey mi? Yani tam öyle değil de Oktay mesela şey senin... diyorsun. Sana ama tekme atarım gibi. O flört aşamasında olmaz. Yani bir ilişki daha doğrusu flört aşamasının neresinde olduğuna bağlı. Yani oturmuş bir ilişkide yapılacak şey belki de bu. Yani şey diyorsun oturmuş mesela bir ilişkide. Mesela bu akşam ben size geliyorum. Mesela geliyorsun ben içeri gidiyorum dondurma almaya. Tamam. Çok da güzel dondurmamız var ha. Gel ne bak. Kadar güzel. Ha, gel. Ben diyorum ki. Diyorsun ki sen. Didem siz de Oktay'la neredeyse 5 yıldır evlisiniz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Oktay'ı üzersen seni boğarım. Bunu mu? Hayır canım öyle değil. Sen nasıl anladın tecrüde? Yerde sen, minderlerde mi oturuyorsun? Hayır hiç söylerken? Yanlış anlamışsın. Ayağımda da çoraplar. Yanlış anlamışsın öyle değil ya. Sen şey diyorsun mesela. Beni tehdit deyince aklıma bu tip şeyler. Şöyle bir şey diyorsun. Oktay seninle hiç mutlu değil. Bunu hiç konuştunuz mu? Falan diyorsun ve daha dondurmalar gelmeden ayakkabını giyiyorsun ve gidiyorsun. Roket. Ben geliyorum mesela elimde dondurmalarla. Ne oluyor ya nereye gitti diye falan. İşte orada... Didem eğer gülüyorsa mesela bir tatlı bir gülümseme var. Vallahi ben de anlamadım. Ayakkabılarını giydi gitti diyorsa oturmuş. İlişki oturmuş demek ki. Belli bir şey var. Eğer yok böyle bir onun içine bir kurt düştüyse. Kaş göz oynuyorsa. Tabii burada yani biz çift olarak örnek çiftiz. Yani hı-hı, bir şeyi. Her anlamda örnek. Tabii. Hem bu anlattığımız teşekkür ederim örneği hem de başka konularda da örnek. Teşekkür ederim. Ama öyle bir kaş göz oynuyorsa, bir şüphe olduysa falan al işte orada işte. Oktay mutsuz mu? Demek ki bana oynuyor. Demek ki. Hah. En son ne zaman mutsuz oldun falan diye sorularla beraber işte o yol açılıyor. Bırak boş ver, ne mutsuz ya, dondurmamızı yiyelim, keyfimize bakalım diyorum ben mesela. Yok öyle bir şey. O zaman demek yani kendinden şüpheye düşürmeye çalışıp aynen öyle. Bu sınavda rahat çıkıyorsa demek ki işler yolunda. Ama esas benim sana sormak istediğim şey bence anahtar. Kritik soru mu? Kritik soru da bu. Mesela istersen bu kritik sorunu yeni köşemizde sor. Çok kritik bir soru olduğu için yeni köşede yapmak benim daha çok hoşuma gider, ne yalan söyleyeyim. Yani çünkü programımızın genel akışı içinde olmayan bir şey bu. Dinleyicilerimiz de hazırlıksız olacaklar. Sevgili dinleyiciler. Ay çok heyecanlandım şu anda gerçekten. Programımızın uzun zamandır üstünde yeni çalıştığımız yeni köşesi kritik sorularda her perşembe olduğu gibi. Yine buluştuk. Yine buluştuk. Haziran'ın ilk perşembesi. Şimdi, bu perşembe enteresan da bir güne denk geldi. Ve her sene Haziran'ın ilk perşembesinde biliyorsunuz programımızda Oktay Demirci ile kritik sorular köşemizi sizlerle paylaşıyoruz. Ve işte karşınızda bir kez daha Oktay Demirci ile ben de neyse artık ben susayım, köşe kendisi konuşsun diyoruz. Köşe konuşmuyor. Köşe konuşur. Oradan şeyi aç. Ha, buradan tamam. Oradan, ondan konuşmadı köşe. Köşe konuşmadı. Köşe kendisi konuşsun diyoruz. Oktay Demirci ile kritik sorular. Merhaba sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar. Çünkü stüdyomuzda da çok değerli konuklarımız var. Bu hafta her Haziran ayının ilk perşembesi olduğu gibi yine kritik sorularla karşınızdayız. Bu hafta sizlere yönelteceğimiz soru çok net. Öncelikle konuğuma Ege Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Ege Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Programımızın süresi kısıtlı olduğu için hemen ben kritik soruyu size yönlendirmek istiyorum. Çünkü programımızın süresi hayli kısıtlı. Çünkü programımızın süresi kısa. Ege Bey şunu soracağım. Bir arkadaşınızı bir ilişkide pohpohlamak istediğiniz zaman uygun ortam olarak ilişkideki tarafların yani arkadaşınız ve kız arkadaşının aynı anda ortamda olmasını mı tercih edersiniz? Yoksa arkadaşınız ortamda yokken sadece kıza yönelik ama arkadaşınız hakkında kuracağınız cümleyle mi arkadaşınızı gıyabında pohpohlamak istersiniz? Hangisinin daha etkili olacağını düşünürsünüz diyelim ve kritik sorumuzu size yöneltmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Oktay Demirci ile kritik sorular. Ben bu köşede sadece soru soruluyor çünkü. Tabii öyle. Kadarıyla. Öyle de veda edemedim programın sonunda. Ben seni, kendi köşeme gelebilir miyim? Seneye görüşmek üzere falan diye bir veda düşünmüştüm ben. Bunu artık neyse programın süresi tabii kısıtlı olduğu için. Ben kendi tabii cevabı alalım senden. Ege Kayacan'dan kritik sorulara kritik cevaplar. Merhaba. Kritik sorulara kritik cevaplarda bir kez daha birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz dönem içinde Oktay Demirci'den kritik bir soru gelmişti. İsterseniz o kritik soruyu kendisinden bir kez daha alalım. Oktay Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni programa çağırdığınız için. Devlet Radyosu'nda, adını da verelim, TRT Ankara Radyosu'nda Oktay Demirci'den kritik sorular köşesinde geçtiğimiz hafta bir soru sormuştunuz. O soruyu bir daha alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Şunu sormuştum. Bir ilişkide arkadaşınızı pohpohlamak, övmek istediğiniz zaman arkadaşınızın ortamda bulunmasını mı istersiniz? Yoksa onun gıyabında o ortamda yokken müstakbel sevgilisine yönelik kuracağınız cümlelerle mi pohpohlarsınız? Hangisini tercih edersiniz? Diye sormuştum bundan yaklaşık bir hafta önce. O zaman programımızın artık sloganı haline gelmiş o cümleyi söyleyelim. Yanıt yanıt yanıt diyorum. Arkadaşımın ortamda olduğu bir anı tercih ediyorum. Ege Kayacan'dan kritik sorulara kritik cevaplar. Benim de sürem çok kısa. Ben de veda edemeden. Veda edemedin sen de ya. Orası... Yani ben arkadaşımın yanında yaparım bunu. Çünkü o onun da bir şeyini görmek isterim. Mesela benim böyle genel olarak bir abartmaya meyilli bir yapım var. Tamam. Yani baktım bir şeyler söylüyorum karşımdaki insanda. Beni susturacak bir tepki vermeden dinliyor. O zaman ben iyice abartırım. Çünkü hani benim de arkadaşlarım çok ahım şahım insanlar değil. Övülecek bir iki noktaları var. Onları övdüm bitti. O noktadan sonra biraz abartmaya girmem gerekiyor. Abarttım. O da yani makul ölçüleri aştığı anda göz ucumla arkadaşımı bir kontrol ederim. Derim ki devam edeyim mi? Çünkü biraz abartmaya girecek bundan sonrası. Devam et işaretini aldığım andan itibaren biraz da palavralarla süsleyerek abartıyı palavrayla birleştirerek övmeye devam ederim. Ama o yoksa şey olabilir. Ben dozu aşarım ve dışarıdan bir göz bunu tespit edemediği için yani iyi yapmaya çalıştığım şey kötü sonuçlanabilir diye korkarım. Ben de yani sanki yani amaç üzüm yemekse sanki yani niyeyse üzüm yemek bana güzel bir amaç gibi geliyor Bağcı'yı dövmek yerine. Yani amaç üzüm yemekse sanki o daha yani bir oran kuracak olursak %80 belki %82 oranındaki pohpohlama şeyini zamanını arkadaşın ortamda yokken yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o zaman kullanman gerekiyor. Yani tamam arkadaşın üçüncü bir kişi olarak ortamda varken de bunu yapmak fayda getirir de daha etkili olur. O adam ortamda yoksa senin yapacağın. Bir de içi boş laflar da edebilirsin. Yani mesela soyut ifadeler kullanabilirsin. Mesela nasıl bir şey söylemeye çalıştım? Pırıl pırıl bir adamdır. Bak mesela şimdi arkadaşım varken ya sen ne kadar pırıl pırıl bir adamsın desen durup dururken evet, bir havada kalıyor. Yani doğru. Bir şey yapması lazım. Mesela o yerde para buldum ya. Ben bu parayı mesela pırıl pırıl. Oktay Demirci'nin pırıl pırıllık anlayışı. Mesela ben bu parayı ihtiyacı olan birine vereyim. Mesela. Öyle bir şey yaptıktan sonra mesela şey diyebilirsin ancak ortamda varken. Ya sen Necati ne kadar pırıl pırıl bir insansın. Ama mesela Necati gitti. Post almaya gitti mesela Necati. Ve sana da almıyor. Yani senin pırıl pırıl demen için herhangi bir şey yok. Ortam evet. Yok. Yani. Necati varoluşsal davranışını gerçekleştiriyor. Aynen öyle. Gidip karnı acıkmış domatesli tost almak istiyor. Kaşarlı domatesli. Yalnız domatesini bol koy diyor. Mesela sen o sırada onun gıyabında konuşurken. Ondan sonra sen orada şey diyebilirsin mesela Meral'e. Ya bu Necati de pırıl pırıl çocuk dersin. Ve hiç de havada kalmaz. Yani içi soyut. İçi boş daha doğrusu. Çok da soyut. Ve o sırada Necati geliyor. Ah domates. Çok yaktı ağzımı ya. Sıcak domates. Ama çok da güzel oluyor diye. Mesela geldi oturdu. Yani hala sakil duran bir şey yok ki o yavan hareketine rağmen. Yani şimdi şöyle bir şey var dediğini anlıyorum. Çok önemli gerçekten de. Bir adamı övüyorsan o adamın ortamda olmaması çok etkili. Çünkü şimdi mesela biz burada oturuyoruz. Ben seni ya Oktay da çok mugallit adamdır dese mesela birisi. Ben dönüp sana bu mu ya mugallit evet. Diye. Ama orada dönecek bir Oktay olmadığı zaman mugallit adammış denir. Sen mesela mugallit adammış dedi. Döndüğü zaman ben de bir şey yapmaya ihtiyacı. Yani zor durumda evet. Da kalabilir. Hoppa! Böyle bir şey yapmam lazım. Söylenen her şeyi göstermen gerekiyor. Oktay içi dışı bir adamdır mesela birisi dedi. Senin hakkında. Ben hemen bir sana dönüm. İçinizin dışınızın bir olduğunu gösterir misiniz? Ne alakası gibi var gibi bir ya. Şey oluyor. Sen olmasan aa ne kadar güzel falan diye dinlersin. Evet. O önemli bir o şey. O biraz ama bu benim söylediğim şey de yani gıyabında pohpohlarken tabii bunun bir dezavantajı da var. O dezavantaj da şudur. Arkadaşına yönelik yaptığın bu güzellikten yani bu güzel hareket işte arkadaşlığın önemi başlığı altında sunabileceğin, anlatabileceğin şeyden arkadaşın haberi olması zor. gıyabında yaptığın için. Ama o biraz arkadaşlık gereği bir şey. Yani mesela komşunun bahçesini sulamak gibi bir şey. Yazlıkta komşun dönmüş İzmir'e. Ama sen onun bahçesini sularsın ve onun illa haberi olmasına gerek yok. Ama geldiği zaman toprak ıslak olur. Yani o mesela geldiği zaman pırıl pırıl bir çocuk dediğiniz zaman nasıl öyle bir belirti yok, bir iz yok, bir böyle bir tamam yani denize at, hani iyilik yap denize evet, at tamam ama diyorum. Hani denize de atmıyorsun, arkadaşın için iyilik yap. Orası başka bir şey ama arkadaşına yaptığın o şovun arkadaşı tarafından, Necati tarafından fark edilmesi de ayrı bir aslında seninle bağ kuruyor. Yani onu yok etmiş oluyorsun aslında gıyabında yaparak ama dediğim gibi üzüm yemek sağmaç sanki bu daha etkili. Ama mesela sen Necati hakkında burada örnek kişi Necati hakkında Meral örnek hanımefendiye şey dedin ya, Necati pırıl pırıl bir insandır. Evet. Örnek Meral gitti, örnek Necati'ye pırıl pırılsın gerçekten dediği anda zaten Necati anlar. Benim için kim pırıl pırıl der? Oktay Bey. Beyefendi, beyefendi. Gene benim için pırıl pırıl. Mesela bak. Veya birisinin sana yetişti. Oktay Bey sizden bahsediyorlar diyen bir adamın olması. Mesela ne kadar güzel. Haber veren bir başka bir adam. Mesela pırıl pırıl denir öyle bir durumda. Çok vicdan sahibidir denir. Bak bunlar böyle şey. Efendim başka ne denir? Bak hiç şeylerden. Bahar Akçura şöyle yazmış. Ne yazmış? 200'den fazla kadının olduğu bir yerde çalışıyorum. Herkes sürekli birbirini pohpohluyor. İş saatlerinde kendine güven en tepede. Çok güzel bir şey. Hakikaten sabah gittiğinde bir güzel sözler duyacağını bile bile bir yere gidiyorsan hakikaten güzel bir şey. Aslında biz hep üçüncü kişiye pohpohlamaktan bahsediyoruz. Şey de olabilir tabii bu. Karşılıklı pohpohlama da çok önemli. Karşılıklı pohpohlama da Bahar Hanım'ın hatırlattığı şey çok önemli. Mesela gidiyor işte 200 kadın, işte iki kadın birbirini görsün. Daha kolay bir örnek olsun. Kesin kombinasyon şey oluyor ve yorucu. Yorucu olur. Hayatım saçların şahane olmuş. Bak mesela. Ay senin de eteğin çok güzel olmuş oturmuş. Oo, veya çok yanlış şey. Kilo mu verdin? Hayır, hemen öyle cevap verilir mi ona? Ay gerçekten mi deyip ilk başta saça şahaneliği üzerine bir süre zaman geçirmek lazım ki inandırıcı olsun. Onun cevabı da sen bana söyle. Ay Ege'cim tişörtün harika. Saça söylesen. Saçımı öp. Sipariş üzerine popolama rahat rahat sen yapalım. Sen bir öp. Ege'cim saçların şahane. Aa, hiçbir şey yapmadım ya. Öyle bir ıslatıp arkaya elimle attım yani. Gerçekten mi? Veya tişörtüm öp şimdi. Vallahi harika olmuş ya. Saçların çok güzel olmuş. Dön bakayım arkasına. Hiçbir şey yapmadım öyle bir. Bak yani. Tişörtün de çok güzel bu arada. Bir de dolaptan çektim giydim. Nereden aldım, ne zaman almıştım diye. Bir de bir çirkin bir hareket var ya. Nereden aldım, ne zaman aldım diye. Markayı çıkarıp gösterme hareketi. Bilmiyorum ki nerede böyle. Ya, öyle bir hareket mi? Aa, hiç görmedin mi? Bilmiyorum ki nereden aldım. Ne bileyim ben bir tek Fahir'e. Ben bir tek Fahir'e diyorum öyle. Fahir de zaten markaları hep önde yazıyor ya. Evet ya, Fahir'in o markaları. Adam irileşti ya. Enseyi göstermesine hiç gerek yok. Mesela küçük bir markalı bir şey giyemez. Uzun uzun bir isimli şeyleri giymek zorunda kalıyor. Göğüs falan büyüdüğü için Gober Goberdin diye yazması gerekiyor. Hakikaten şık giyinir. Fahir de. Biz de gıyabında biraz şey. Fahir de giyimine özen gösterir. Özen adam gösterir tabii. İyi gösterir. Yani hep markalı. Hep markalı giyiniyor. Hep de tarzı çok yakından takip ediyor. Yani tarz olan örnek kişiler ne yaparsa hemen aynısını yapıyor. Mesela benim aldığım ayakkabının ertesi gün aynısını alabiliyor. Yani öyle hiç şey korkusu yoktur. Hani işte alay edecekler benimle, özenti diyecekler falan diye öyle bir korkusu yoktur. O anlamda da bence cesaret işidir. Falan cesaret, çok cesur giyiniyor gerçekten de. Bir kere böyle kısa şey giymişti. O zaman da çok böyle buradan açık omuz başlarından böyle öyle stüdyoya gelmişti. Bir de kış ortasında şort giymişti cesur bir şekilde. Yani öyle bir şey var ama iltifatı aslında Bahar Hanım'ın söylediği örnek üzerinden gidersek, daha doğrusu o konu üzerinden gidersek, iltifatı nasıl karşıladığın da çok önemli. Yani popoğlanmayı nasıl karşıladığın bir sonraki şeyi de aslında belirliyor. Sana yapılacak iltifatı da belirliyor. Mesela senin demin yaptığın gibi işte ay saçın şahane olmuş hayatım dediğin zaman, ay sen de çok kilo vermişsin dersen, o zaman inanmadığını gösteriyor aslında. Doğru. Yani, tamam sen de çok kilo vermişsin. Hadi şimdi o zaman gidelim. Bir yere de bağlanmıyor. Birazcık konuşmak lazım üzerinde. Evet, yani mecburen söylenmiş bir söz havası olmaması lazım. Mesela kilo vermişsine verilecek tepki saçın çok güzel olmuşsa sen mi ben mi? Daha önemli. Yani o bir noktada pohpohlayan insanı rahatsız da edebilir verilen tepki. Mesela kilo vermiş, çok kilo vermişsin sen ya mesela, iki hafta görmedi işte. Ne kadar kilo verdin? Yo aynı duruyorum ya falan diye bir verilen bir tepki. E vermişsin işte. Ben yalancı mıyım? Yalancı mıyım? Ben senin gözüne mi girmeye çalışıyorum? Yağcılık mı yapıyorum ben sana? Bu noktaya geliyor. Yani o noktaya geliyor hakikaten. Yani vermemiş olsa bile bir insan şey yapması lazım. Verdim ya, bir spora başladık. İşte bir de yediklerimize falan tabii dikkat ediyoruz değil mi? Öyle bir abartıp öyle biraz tabii. Dikkat ettim bu aralar yediklerime. Öyle spor falan yapmadım da biraz. Verdim mi çocuklar? Diye. O yüzden o pohpollanmayı karşılamak da bir bence şey, tecrübe işi biraz. Yalnız pohpollama gerçekten çok önemli bir şey. Yani ben şimdi dinleyicilerimize sordum. En son hangi arkadaşınızı veya kimi pohpolladınız diye Twitter'dan. Bahar Akşura'dan cevap geldi. Diğer dinleyicilerimizden de cevap bekleyelim. Bu arada telefonumuzu da hatırlatalım. Telefonumuz 444-2406. En son kimi pohpolladınız? Pohpohlama cümleniz var mı? Yasemin Hanım, eşimi pohpohladım. İlk kez gözlüklendi. Aynı Clark Kent olmuşsun dedim. Sevindi. Ama güzel olan Superman, Clark'ta iş yok diyor. Böyle de bir olsun. Olsun yani, bu da eşinin gözlüğü çıkardığı anda Süpermen'e dönüşeceği, tabii canım, hissini yaratıyor. Bence yani, çok güzel bir şey. Çok yapmış. Güzel, çok akıllıca bence. Bir eşlerin şey. Birbirini pohpohlaması çok önemli. Şimdi daha önce programımızda yeri geldikçe bahsettik. Zamanında bizim bir televizyon programımız vardı. İşte ünlü konuklarımız oluyordu falan. O konuklarımızla ilgili bize yönetmenlerimizden şöyle bir tavsiye gelmişti. Gelen konuğu pohpohlayın. Bol bol pohpohlayın, bir noktadan sonra gevşer. Yani pohpohlanan insan gevşer. Ondan sonra isterseniz onu stüdyoda takla attırırsınız gibi bir yaklaşımı vardı. Ama işte biz bu kadar pohpohlarsak programda biraz şey durumuna düşmeyeceğiz mi falan dedik. O da şey demişti. Biz o pohpohlamaları montajda atarız gibi bir... Sizin pohpohladığınız kısımları? Yeri vardı. Biz de o programda gerçekten de pohpohlamayı güzel öğrendik. Ve ben sonra o tavsiyeyi hayatın her alanında kullanmaya başladım. Yani insanlara hep bu pozitif düşünce, pozitif düşünce diyorlar ya, ben ona pozitif düşünce kelimesini çok sevmediğim için eski bildiğimiz pohpohlama olarak kullanıyorum. Her gördüğüm insana da güzel bir şey söylemeye gayret ediyorum. Ve daha doğrusu bir noktadan sonra içinden geliyor zaten. Birini gördüğü zaman ondaki güzel bir şeyi dile getirmek kolay oluyor. Yani mesela şeyde de bu güzel bir cümle. Şimdi bu çocukları olan arkadaşların oluyor falan ya. Hı hı. Şimdi bazı çocuklar çok güzel oluyor. Gerçekten güzel bebek diye. Şimdi yeni doğmuş bebek her zaman bir tatlı olur. Yani o küçücüklüğü falan insanı çok etkiliyor. Yani kızları zaten mest ediyor da erkekler de bir etkiyor. Aa, bu kadar küçük müydük ya biz falan diye bakıyorlar. Mesela biz hep filmlerde görüyoruz ya. Doğdu çocuğun oldu falan diye kucağa veriyorlar bir çocuk. Onlar hep 4 aylık falan. Gerçek yeni doğmuş çocuk git kadar bir şey oluyor. Yani. Onun 4'te biri mi yani? Neredeyse ben, öyle bir şey. Ben konuya biraz uzak olduğumdan 4'te biri 4 aylıksa. Neredeyse öyle bir şey. Yani bir yılda 2 katına çıktığını düşünüyorum. Bir yılda 2 katına çıkıyor öyle çocuklar, evet. Ama gerçekten de. Hakikaten ondan bir etkiliyorsun ama bazen de böyle bir çocuk öyle işte bir arkadaşın yanında çocuğunu görüyorsun. Hakikaten böyle bir bakışında bir şeyinde böyle bir sevimsiz. Sevimsiz çocuk kimse da oluyor. Kimse de beni taşlamasın ama sevimsiz çocuk diye de bir şey var yani. Bir suç bir değil şey ki sevimsiz olmak. Tabii ki. Yani tamam istenmeyen bir şey olabilir ama bir şey değil yani, bir ne yapsın, o da o doğuştan gelen bir şey sevimsizlik. Seçemediğim bir şeydir yani belki de. Şimdi bütün anneler babalar da kendilerini bir noktadan sonra unutuyorlar. Çocuklu bir adamı gördüğün zaman istiyorsun ki arkadaşların çocuğuna bir şey söylesin. Sevimsizlerin hoş görüldüğü program. Galiba sevimsizlikten sonra o sevimsizlerin başına gelebilecek en kötü şey hoş görülmek. Bizi hoş görün. Bir tek bunlar var diye bizden bahsediyorlar. Şimdi sevimsiz çocuğu olan bir insan arkadaşıyla karşılaştığı zaman veya sen sevimsiz çocuğu olan bir arkadaşıyla karşılaştığın zaman ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Ay çocuk da pek sevimsiz. Diyemeyeceğin için. Ne haber falan derim ben öyle bir çocuğa. Ne haber falan. Bu da benim oğlum diyecek mesela. Tamam işte ben o çocuğu oğlana diyeceğim ne haber. Sanki yani 30 yaşında adammış gibi davranırım. 35 yaşında. Ne haber? Ha tamam. Hadi falan deyip öyle bir biraz paniğe kapılabilirim ben, evet. Ama ne kadar tatlısın falan diyemem ben çünkü öyle. Ben bugün... Sen der misin mesela? Nasıl? Sevimsiz çocuğa öyle bir aman ne kadar tatlıymış maşallah falan filan diye. Benim orada lafım belli. Ne? Ne haber, yakışıklı mı? Hayır. çok akıllı bakıyor. Yani çünkü anne baba da şimdi ne kadar herkes yavrusunu çok beğense de bir güzel çocuk diye bir kavram var. Bir de işte annesinin babasının bir numarası, sevdiklerinin bir numarası. Bir çocuğun güzel olmadığı belliyse orada söyleyeceğin şey anneye babaya gözleri alev alev bakıyor bu ya. Bu canavar olacak ya falan dersin. İyi bir şey söyleyeceksin. Yani iyi bir şey sevimsizliği dışında iyi bir şey olan. Yani o zaman ben de şey diyeyim bari aynı şeyi söylemeyelim. Ben de o maşallah bayağı zengin herhalde. Olur mu? Maşallah maddi durumu iyi galiba çocuğunuzun. Mesela çok mu anlaşılır mı hemen bilmiyorum ki. Ya da anlamsız mıdır akıllı bakması? Nasıl açıklıyorsun maddi durumun çocuğu? Açıklamak zorunda mıyız? Mesela sen ne kadar akıllı bakıyor açıklıyor musun? Ben niye açıklıyorum zengin olduğunu? Yani nereden buldun yasası var diye. Bak mesela ben bizim böyle ortak tanıdığımız abilerimizden biri. Bizim kız ilk doğduğunda herkese telefondan fotoğraflarını gösteriyordum. Bir fotoğrafa baktı. Beğenmedi yani belli böyle. Çok karakterli bakıyor. Bazı çocuklarda vardır o. 2 aylıkken bile karakterli bakar falan gibi bir söz etmişti. Oradan ben aklıma geldi. Evet, yani iyi bir yaklaşım. Edecek bir şey bulacaksın. Karakterli bakıyor, zeki bakıyor. Duruşu var ya. 2 aylık çocuğun duruşu olur mu diye. Resmen duruşu var ya çocuğun. Bir de ama, bir uzatırsan anne baba mest olur yani. Duruşu ama, var ya çocuğun duruşu var ya. Şeye de haksızlık değil mi o zaman ya? Yani sevimli olup aynı zamanda da dolu dolu bakan çocuğu. Ona da haksızlık olmuş. Hep yani, sevimliliğimizle gündeme geliyoruz gibi. Evet yani o da belki ben de akıllı bakmak istiyorum diye yani çünkü öteki çocuğun akıllı bakmadığı gibi bir durum yok ortada değil mi? Akıllı bakmaması gibi bir durum yok yani. O yüzden o da öyle öteki de öyle ama onun sevimlilik yönünün ön plana çıkması yani biraz şey gibi geliyor bana. O zaman o iki yönünü de söylersin. Hem sevimli hem de dolu dolu bakıyor. Hem de duruşu bak. Hem de karakterli hem de dolu dolu bakıyor. Ya bu pohpohlama konusu çok önemli. Bu arada ben buna biraz şeyden girmek istiyordum. Bugün benim biliyorsun evlilik girdi önüme. Ya evet onu ben söyleyeceğim aslında. Sevgili dinleyicilerimize söyleyeyim. 3 Haziran 2010 Ege Kayacan'ın Bürge Öztürk'ün evlilik yıl dönümleri canlı yayında kutlama imkanı sevgili dinleyiciler. Bu güzel evliliği ve bir de dikkat ettiyseniz, dikkatli dinleyicilerimiz muhakkak biliyorlardır. Bir de meyvesi var bu evliliğin. Teşekkür ederim. Alin, bugün o yüzden kutluyorum. Kaçıncı yıl? 6. yılı bıraktık yılın ve hayırlı kritik 7. yıla girdik. Aman her sene kritik diyen bir takım son adamlar var. Son derece kritik 7. yıla girdik. O yüzden şey yapma. Kritik aman ne yapacağız diye elin ayağında dolaşmasın. Elin ayağında dolaşırsa kritik olur oyun. Ben sabah zaten evlilik yıl dönümü diye işte bir çiçek alayım dedim. Ondan sonra bir de meyve sepeti yaptırayım. Manavla çiçekçi yan yana olunca aklıma öyle bir şey geldi. Onu daha önce akıl eden var. Meyve sepeti çiçek yapıyorlar. İkisini bir böyle meyvelerden oluşan bir çiçek. Ben çiçeği ayrı meyveyi ayrı. Çünkü gene evde çocuklar karıştırır sepetten neyi alacağını. Öyle bir şey var ama güzel ona yaklaşmışsın. Meyveyi yaptırırken bu arada sepeti de tabii manavlarda sepet olmuyor öyle. Genelde kese kağıdı veya torba veriyorlar ya. Hmm. Çiçekçiden bir de sepet aldım. Neyse şimdi rakamları tam telaffuz etmeyeyim ama 5 birimlik bir para istediyse benden 4 birim para verdim. Çok güzel yapmış mıyım? Pazarlık yaptım. Hem de hiç burada pazarlık konusunda konuşuyor. Meyveci için mi sepet şeyci için çiçekçi mi? Çiçekçi için. Yani o kadar güzel yaptım ki pazarlık. Burada konuştuğumuz taktiklerin dışında başka bir şey buldum. Çünkü. Gerçekten mi? Valla hiç de memleket neresi sizin? Ondan sonra bunun gelişi kaça falan filan numaraları hiçbir şey yapmadım. O zaman bir pazarlık hikayesi. Başarılı bir pazarlık hikayesi. Yani mest oldum. Bir sarıldım karıma. Ay bugün işte evlilik yıl dönümümüz diye mi sarılıyorsun dedi. Hayır dedim. Çok güzel pazarlık yaptım. Bu çiçekleri sana çok ucuza kapattım diye. Öyle bir demeseydin bu çiçeği dedin mi oğlum? Ve yeni lafımız belli pazarlıkta. Dinleyicilerimize de bunu söylemek istiyorum. Çin kartını oynayacaksınız. Yalnız çok dikkat ediniz. Cin kartı değil, Çin kartı. Yani ben bir çiçekler aldım, bir de sepet aldım ya şey için. Hı hı, tamam. O meblağı söylediğinde tam para vereceğim. Sepet fiyatını da söyledim. Ya dedim Çin sepetine bu kadar para mı olur falan diyerek şey yaptım. Çin sepeti işte burada. Senin memleketlere falan filan demektense Çin sepeti deyince bir şeyin bedava olması gerekiyor ya Çin sepeti Çin falan diye. Ama biz onu konuşmuştuk Ege. Yani tamam Çin tutmuş. Sepeti mi? Hayır, tutmuş senin bugünkü alışverişinde ama yani o senin dediğin ürünü olduğundan küçük gösterme yöntemi diye o başlık altında incelenir pazarda. Öyle mi geçer? E tabi. Yani ürünü olduğundan küçük gösterip ama sen olduğundan küçük göstererek bir noktada olduğu değere çekmişsin aslında. Olduğundan küçük değil, gerçek yüzünü göstermiş. Gerçek değeri. Çin sepeti. İşte pazarlık tuttuğu için öyle görüyorsun. E Çin sepetinin de 10 kuruşa olduğunu biliyoruz herhalde değil mi? O hani bu aralar benim yolumun üstünde bana yazlık şapka diye kovboy şapkası satmaya çalışan adamlar var. Hiç sormadım fiyatı çünkü fiyatı sorduğun anda alıcı olacaksın da 20 diyorsa onu 2 liraya almak mümkün herhalde. İşte öyle bir şey olabilir. Mesela adam ne tepki verdi sen Çin sepeti deyince? Abi falan filan dedi. Gülmedi mi? Yakaladın abi diye. Sonra şey dedi. Ne pis adam olur öyle. O tepki. Zaman şöyle yapalım dedi. Bir adım geri attı. Abi o da esnaflığa sığmaz dedi. Bir de sanki ben kendim esnafmışım gibi. Nedir peki esnaflığa sığan desene? Konşimento mu? Falan diyecektim yani. O da şişirirdi. Ama bir cesaret esnaflığa sığmaz dedim. Ve istediğim indirimi alıp, gönlümdeki indirimi alıp çıktım. Esnaflığa sığmaz da bak mesela çok büyük bir meydan okuyuş. Yani Ege bugün kendimi açtım ya. Kendimi açtım tam anlamıyla. Büyük adımlar atmışsın pazarlık konusunda. Yani o ayrı. Ama keşke acaba şey mi deneseydin? Bu iki konuyu birleştirip pohpohlama konusunu mu deneseydin acaba? Pazarlıkta. Yeni bir şey mesela. Yani. Çok akıllı bakıyorsunuz mu deseydim adamı? Çok zeki bakıyorsunuz. Sevimsiz miydi adam? Sizin de bir duruşunuz var beyefendi. Maşallah. Yani sepetleriniz Çin ama çiçekleriniz çok güzel. Ne benim bu çiçekler falan diye böyle iyi mesela olur. Şu paçaları sıvamasanız sizin de kesin bir duruşunuz var diyebilirdim adam. Sıvık mıydı paçaları? Çiçekçi ya böyle sabah saati gittim bir de bir sulama falan oluyor galiba çiçekçide. Böyle durumlar var. Güzel çiçekçiye gitmişsin. Tebrik ederim. O enteresan. Bu arada yani bizim mesela işte eşimle tanıştığımız gece Fahir ve senin artık pek sevmediğin bir arkadaşım pohpohlamada adeta dünya standartlarını çok çok üst seviyeye çekmişler. Evet hatırlıyorum o hikayeyi dinlemiştim ben. O hikaye yani dinleyicilerimize de çok uzun uzun anlatmaya gerek yok ama ben sustum. Arkadaşlarım benim adıma uzun bir süre bu Ege böyledir. Ben Fahir'in bağıra bağıra şey dediğini hatırlıyorum. Bir dolar aç gömlek diye bağırdığını hatırlıyorum yani. O ne anlatıyordu işte burada? Senin eski gömleklerin mi? Benim giyim tarzımın ne kadar iyi olduğunu. Ve ne kadar tiril tiril ne gibi. Kadar etkili olduğu da ortada. Birbirimizi pohpohlamaktan hiçbir zaman kaçınmıyorum. Mesela biz bunu programda yapıyoruz zaman zaman. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu diyerek mesela. Sorduğumuz sorular da genelde programın ilk dakikalarında Oktay telefon numaramız kaçtı bizim diye sorduğundan da mesela. Zaman kazanmak için de yapıyoruz onu bazen. Farkında mısın bilmiyorum. Bir zaman kazanıyorsak o da ayrıdır. Cevabını düşünmek için işte zaman kazanıyorsun. Öyle bir şey de var. Mesela o da bir taktiktir. Yani zaman kazanma konusu ayrı bir başlı başına başka bir konu da şey mesela. Efendim? Sen soruyu anlamış olmana rağmen soruyu bir kere daha tekrar etme. Hı? Diye dönersin ya soruyu sorana. Mesela ne yaptın? Efendim. Neyi ne yaptım? Mesela soruyu soruyla karşılık verme. Yani o tip şeyler hep zaman kazanmıyor. O yüzden o bizim programda yaptığımız biraz da ona giriyor ama farkında olmadan birbirimizi pohpohlamış da oluyoruz. Ne kadar güzel. Elbette en güzel şekilde. Ne kadar güzel. Seviyeli ve düzgün şekilde. Peki birini pohpohlamak için. Evet. Aradaki samimiyetin ne olması lazım? Yani mesela sen Bürge ile yeni tanıştınız. Evet. İşte mesela Bürge'nin teyzesi var mı? Var. Tamam Bürge'nin teyzesi geldi. İki mesela. Tane. Tamam. Bir tanesi geldi mesela. Hemen ilk buluşmanızda, tanışmanızda pohpohlamaya başlar mısın? Tabii. Teyzeye. Yani yoksa biraz daha böyle hani sevdiğin insanı mı pohpohlamak şeydir? Yani sevme fırsatı verir misin kendine? Bakalım sevecek miyim? İşte antipatik mi bulacağım? Sevimsiz ama çok akıllı bakan bir insan kategorisinde mi düşüneceğim? Diye. Şimdi gene konu Lost'a gelecek de. Lost'un hani final bölümünden önce böyle bir oyuncuların yarattıkları karakterle ilgili konuştukları bir bölüm vardı. Bu özel bir şey hazırlamışlar diyor. Orada Ben karakteri, izleyicilerimiz biliyor mudur, izleyenler biliyordur elbette, izlemeyenler için de nasıl diyelim ona, ufak tefek bir adam. Testere'deki adam. Testere'de. Orada en çok bilinen şey o. Birinci Testere'deki esas kötü adam değil de birinci, evet. Filmde kameraya çeken, evet. Şüphelenilen adam. Bu adam o film, o dizi boyunca bir dayak yedi. Ben de mest olarak izliyordum yani. Hakikaten ekranda dayağın bu kadar çok yakıştığı başka bir adam yoktur herhalde. Patır patır her önüne gelen bir dövdü yani dizide. Evet. Hatta bir diziye yeni giren karakter bir tokat atıp giriyordu. Yani dur bakalım bismillah diyerek tokatını atarak diziye giriyordu. Onun söylediği bir şey vardı. Yani bu karakterim diyordu. İşte ben karşısındaki adamdan dayak yerken onun hakkında bir şeyler öğrenir gibi bir şey vardı. Hı hı. Yani bir laf ediyor. Artık yumruğun şiddetinden mi ne kadar hassas olduğunu mu tartıyor falan gibi bir şey vardı. Karşısındakini dayak yiyerek tartan bir adamdı. Ben de aynı şekilde pohpohlamayla şey yaparım. Mesela şimdi insan yaptığı şeyi bir bilir ya. Mesela ne bileyim hazır kahve yaptın diyelim. Hı hı. Bir tane bir özel bir marka kahvenin, ki genelde piyasada lider bir marka var. Çok evde çok hassasiyet yoksa o marka oluyor. Onu alıp sıcak suya koyup karıştırdın ya. Hı hı. Şimdi onu sana ikram eden birisine. Sen şey, kahve çok güzelmiş ya, aroması falan süper olmuş, ellerinize sağlık deyince teşekkür, afiyet olsun falan diye bir havaya giriyorsa, demek ki o pohpohlanmaya açık. Hep bu ne biçim sonuç verdi? Bu daha derin analizler bekliyordum ben. Demek ki o insanın geçmişinde falan popolanmaya açık tabii canım yani. Popolanmaya açık olmayan adam var mı? Hayır yani. Ne kadar güzel olmuş kahve. Oh be. Pis, terbiyesiz. Sen kendi içtin kahveye bak mı diyecek? Ne diyecek? Tabii ki afiyet olsun canım diyecek bir şey. Yani diyecek. Şey oluyor. Ne derler? Gereksiz yere yani, hiç bileti çok güzel attınız efendim. Ne bileyim hani, otobüste ön koltuğa oturmuşsun da oraya. Artık abonman diye bir şey kaldı mı? Ben birkaç defa otobüse binmeye özendim. Abonman diye bir şey yok galiba değil mi? Yarınki konumuz özentilerimiz. Bugün programımızın son dakikalarında da bir metro otobüse kartım binme var. Kuralları da metro kartında binebiliyor muyum? Metro kartında binebiliyorsun. Neyi soruyorsun bana şimdi sen? Neyi soruyorsun? Oktay'a şu anda metro kartımı küçük parmağımı kapatarak üç parmağımla kart işareti yapar. Neyse, otobüs konusuna toplu taşımaya yarın gireriz de. Bilet kesilmiyor ama o kartı sokuyorsun işte. Ha kart mesela işte. Metro yeşil bir şey var orada. Kart sokan adama şey diyorsan. Beyefendi çok çok güzel koy. Bir seferde pıt diye soktunuz kartı. Bravo falan deyince. O da şey diyorsa yani soka soka bayağı bir alıştık diyorsa. Yani benim analizim bu adam pohpoha açık. Daha doğrusu pohpoha aç. Hayatında pohpohlanacak bir şey bulamamış, öne sürememiş. O yüzden bir yerden bunu pohpohlamaya başladığında böyle bütün kalkanlarını indirecek diye ben şeyimi alırım. Bazısı da yok canım işte kahve falan diyorsa orada daha bir pohpohlayacak başka şeyler bulmaya, evet, çalışırım. Aslında öyle diyen de var. Yani ben hani tam tersini diyen olur mu diye düşündüm de şimdi bir düşünüyorum. Şey yapan vardır yani. Aman canım ne olacak, kahve işte sonuç olarak kahvedir falan diyor. Ben de biliyorum kahve olduğunu. Yani insan daha büyük hayal kırıklığına uğratıyor galiba. Pohpohlanmaya açık olmayan adam ve neşelenmeyen adam pohpohta. Ama yani boş pohpohla da bana şimdi birisi şey dese, Ege Bey bir saat stüdyoda sizi izledim. Yani o tekerlekli sandalyeyi o kadar güzel gır gır bir oraya bir buraya döndünüz. Hiç sesi yayına çıkmadı dese sandalye yağlıdır herhalde derim. Ama mesela şey dese, ya konudan konuya geçiyorsunuz, bir pas atıyor tak espri yapıyorsunuz, hep doğaçlama mı bu kadar iyi mi? Anılar esprisi. Anılar esprisi. Yeri giriyor tak diye anılar esprisi falan filan diye bir pohpohlasa beni, ben şey falan derim. Ya işte zaman içinde aramızda bayağı bir öyle bir kuvvetli bir elektriklenme var. Zaten onun gözünün içine bakarak yani bir havaya sokacak. Öyle öyle. Bulmak lazım. Aslında doğru söylüyorsun da şey de çok ince bir çizgi. Şimdi programın sonları olduğu için inceye gerekli vurguyu yapamadım ama yani o ince çizgiler. Merhaba. Bu hafta ince çizgilerde yavan pohpohlamayla gerçek pohpohlama arasındaki farkı inceleyeceğiz. Yavan pohpohlama ile gerçek pohpohlama arasında çok incecik bir çizgi vardır. Hoşçakalın. İnce çizgiler. Nasıl bir farktır bu? Yani pohpohlama birazcık mesela ben gerçek övgü olursa çok utanıyorum. Ama mesela abartılı pohpohlama olursa o zaman daha rahat olabiliyor insan. Belki bilerek, isteyerek biraz da o pohpohlamanın şiddetini arttırmak lazım. Şey gibi işte. Bu Ege'nin dolabında bir gömlekler var. gömlek diye. Yani karşıdaki de bunun pohpohladığın insan da abarttığını bilecek. Pohpohlanan insan da abarttığını bilerek seni dinleyecek. O zaman mesela işte yukarıda bir dinleyicimizle karşılaştık mesela sen gelmeden önce. Çok güzel şeyler söyledi işte programımız hakkında, işte bizim hakkımızda, işte öyle dün konuştuğumuz konu hakkında. Bir de onun yanında da başka arkadaşları vardı. Utandım. Şey oldum ben, sanki suç işlemiş gibi yerin dibine girecek, kıpkırmızı olduğumu hissediyorum. Böyle ay, konuşmamışsa da gitsem şurada otursam tek başıma diye. Öyle bir şey yani, o mesela o pohpohlama çok şey değil. İnsanı rahatlatan bir şey değil. Ama mesela ben girsem yukarıya terasımıza tam çıkarken aman efendim Oktay Beyler de gelmiş dese biri mesela. Orada mesela işte şey, kahvemizi yapan abla mesela öyle bir şey dese hoppa diye böyle girerim ben. Oynaya oynaya gelirim. Oynaya gelirim. Yani o yüzden birazcık böyle kör göze parmak pohpohlama insanı daha da galiba rahatlatan. Ama kör göze parmak pohpohlamayı şey diye karşılayanlar da var. Ben öyle değilim ama öyle karşılayanlar. Tabii. Tabii yağcılar da inecek ben. Mesela bu lafı eden zaten çevrenizde, yakın çevrenizde biri varsa onunla direkt görüşmeyi kesiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ben şöyle bir şey anlatayım sana. Hakikaten bu da şiddet. Bir kere bir ortamda çok kadın varsa nasıl diyeyim sana? Evet. Belli bir yaşta hanımlar diyelim. Şimdi daha da net vereyim. Kayınvalidem ve kardeşleri bir ortamdaysa. Tamam. Ben kayınvalideme bir yağcılığa başlıyorum. Aman efendim böyle böyle. Bir gerilim doğuyor. İşte o lafları edenler de ettikleriyle kalıyor. Damat da çok yağcıymış falan filan gibi laflar ediliyor falan. Onun üstüne de şey diye çıkıyorum. Efendim ben iyi olan bir şeyi övmek zorundayım. Böyle yetiştirildim. Böyle bir insan olduğum için böyle bir kayınvalideye layık oldum efendim. Diye söyledikçe artık o hani yağcı diye eleştirme de falan ortadan kalkıyor. Bir gerilim oluyor. Bir kıskançlık oluyor. Olması gereken şey o işte. Bak dediğim şey o işte. Kıskançlık işte. Abartı, coşku. Aman o efendim, kıskançlığı görekler... sen ortaya çıkarıyorsun aslında o popolo. Yani o var olan bir şey işte. O ilişkide sorun var yani. Nasıl bir huzursuzluk. Şey diyor. Keşke benim de damat yağcı olsa diye bakıyorlar i̇şte. Gözlerinin içine. Bahar Akçura hattımızdaymış. Bahar Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dayanamadım. Twitter yetmedi. Vallahi çok iyi yaptınız. Özlemiştik sizi yayında. Hoş geldiniz. Ve o güzel sesinizle de yayınımıza bir ayrı bir klas kattınız. Çünkü erkek erkeğe konuşuyorum. Ne güzel pohpohlar bunlar. Bir hanımefendinin sesi bu kadar değiştirebilirdi her şeyi. Çok teşekkürler efendim. Bahar Hanım'ın sesi, sesi güzel ama sesi kadar güzel olan olaylara yaklaşım şeklidir Ege. Duruşu yani, var. Duruşu var. Bir mottosu var. Karakterli bakışı var. Bir bakışı var. Bir mottosu var. Bir felsefesi tını. Var. Yani, tını. Yani sound. Hiç konuşmasanız da o sound bize geçiyor Bahar Hanım. Çünkü galiba radyonuz açık. Hayır radyom açık değil. Dışarıdayım ondan. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Vallahi bu pohpohlama konusu benim en sevdiğim şeylerden biri. Twitter'da yazmayı unuttum, sonra da yürüyüşe çıktım, onun için oradan yazamadım, içinde aradım. Ben öğrencilerim de çok pohpohlarım. Ama öğrenci öyle... galiba gaz istiyor. Ben mesela üniversiteyi bitirdiysem bir hocamızın derste bize gaz vermesi sayesinde bitirmiştim. Yani çok iyi oluyor. Yani öğretmen öğrenci ilişki açısından çok iyi oluyor ama o gevşeme yapabiliyor biraz. Yapar tabii canım. Ben hiç öyle bir şey yok aklımda. Belki pohpohlayan öğretmenim olduğu zamanda ama öyle belirgin bir isim yok. Yani ne kadar güzel bir öğretmenin öğrenciyi pohpohlaması. Ama dediğiniz gibi gevşeme oluyor galiba. Ondan yapmıyor galiba öğretmenler çok. Vallahi bilmiyorum yani niye yapmadıklarını. Bazısının karakteri de uygun değildir. Benim karakterim çok uygun. Çünkü yani sevecek bir şey buluyorum muhakkak hepsinde. böyle sevecek hiçbir şey olmayan öğrenci çok az oluyor. Yani ne diyorsunuz mesela, nasıl pohpohladınız? En son ay neler demiyorum ki, ama hakikaten öyle. Şimdi çok zekiler benim öğrencilerim. Acayip zekiler, söylüyorum. Ne diyorsunuz? Çok kötü. Vallahi canavarsınız diyorsunuz. Vallahi diyorum yani. İşte siz bana öğretirsiniz bunu diyorum. İşte çok zekisiniz diyorum. Size hayranım diyorum. Saygı duyuyorum diyorum. Hepsini, her şeyi söylüyorum. Peki sizi pohpohlayan öğrenciniz var mı? Tabii tabii, onlar da beni pohpohluyor. Çok güzel geçinip gidiyoruz. Peki ne diyorlar mesela öğrenciler? İşte ben onlara çok zekisiniz, ben bunu anlayamam mesela. Bir şey anlamadım, şunu bana açıklayın diyorum. Olur mu hocam siz yani filan diyorlar. Onlar da öyle şeyler söylüyor. Yani. Her çeşit iltifat var. Mesela şu tip pohpohlamalar geliyor. Şimdi erkek öğrencilerden biraz belki zor gelir ama belki geliyordur da, onu da bilemem de. Hocam bu saç modelini değiştirmiyorsunuz muhakkak. Bu sabit kalsın. Bu en güzel, bu yakışıyor tabii, size tabii falan gibi. Tabii canım, öyle şeyler de oluyor. Peki bunu diyen öğrenciye bakış değişiyor mu? Ya bu hayır çocuktan... değişiyor, çünkü hepsi söylüyor. Ben onların hepsine söylediğim için onlar da hepsi bana söylüyor. Hayır şey gibi mesela. Bu çocuk da akıllı. Evet sınav kağıdı berbat ama bu saçı fark ettiğine göre demek ki bu çocukta bir şey var gibi. Ay yüzeyine söylüyorum. Artık sen geçtin sınıfa, gelmene bile gerek yok diyorum. Ay, ama süper. Normalde beni etkilemiyor. Ama kız öğrenciler daha rahat değil mi bu konuda? Kız öğrenciler daha yok. Erkekler de rahat. Erkekler de rahat. Delil değişti artık. Delil değişti. Ne kadar güzel. Bence o sizden kaynaklanıyor biraz yani. Olabilir yani. Ben rahatım. Erkeği kızı yok yani. Bir de çok kızmam etmem. Ondan da herhalde kaynaklanıyor. Bir de aslında sizin de böyle herkesi pohpohlayan tarafınız şeyle ilgili. Bakış açısıyla ilgili. Tabii canım. Tamamen kişinin kendi nerede durduğuyla ilgili ya. Öyle, çünkü benim annem babam da öyledir. Yani bazıları da eleştirici bir yapı var işte. Her baktığında eleştirecek bir şey buluyor. Birisi de her da... baktığında güzel bir şey bulabiliyor. Güzel bir tabii, şey görebiliyor. Tabii. O daha tabii, asil yani... geliyor galiba. İnsan oğlunun içgüdüsel şeyi midir o, yoksa daha kolay olana böyle bir uzak durma şeyi midir bilmiyorum, ama daha böyle bir şeyi eleştirmek, böyle bir şeye çamur atmak tabiri caizse daha şey geliyor. Daha kolay geliyor herhalde. Ama etrafınızdaki insanlar öyle olursa ona uyum sağlıyorsunuz. Yani mesela bizim okulda dedim ya, bu 200 tane kadın hoca bile birbirini pohpohluyor. En pohpohlamayan bir de böyle bir grubun içinde uzun süre durunca o bile başlıyor. Yani o da ya çok ayıp oluyor millet. Bulaşıcı güzel yani. Bir şey diyemiyorum diye. Ne diyorsunuz mesela öğretmen olan diğer arkadaşlarınıza Bahar Hanım? Tamam, öğrencilerinize şey yaptık, aldık. Yani şimdi mesela fiziksel şeylerde, işte o sizin bahsettiğiniz gibi saçın güzel olmuş, eteğin yakışmış filan gibi şeylerin dışında. Onlar hep var zaten. Tamam. Ama mesela onların dışında da işte sen çok iyi organize oluyorsun, hayranım, ben hiç öyle olamıyorum gibi. Hiç gözünden kaçmıyor, görüyor musun filan gibi. Bu tip şeyler de oluyor. Evet güzel, bak bu da şey. İşe yönelik çok güzelmiş. Ya senin şu organizasyonuna hayranım ya. Tıkır tabii, tıkırsın tabii. Yani. Vallahi tıkır tıkırsın. Bir de olmasa bile hakikaten tıkır tıkırım galiba diye düşünür insan. Tabii düşünür. Biraz... Ertesi gün de o koşup gelip bizi pohpohlar ve böylece mutlu mutlu gider. Peki evlilik yaşantınızda uyguladığınız bir yöntem midir Bahar Hanım bu? Evlilik yaşantımda mı? Evet. Ben daha pohpohlamaya açığım. Kocam çok değil, kızım da değil. Onun için sinir oluyorum. Onları pohpohlamayacağım artık. Olsun, bir gün anlaşılacak bu önemli özelliğiniz Bahar Hanım. Yok ya, bekliyorum anlaşılsın diye, hiç anlaşılmıyor. Onun için yani, bir tek orada işlemiyor bu. Herkes kendini evde süper zannediyor Bahar Hanım sayesinde. Vallahi ne bileyim. Esas süper benim ya. Ben niye pohpohlayacağım? Bundan sonra vallahi çok bir anda kızdım ve negatif oldu her şey. Hoşuma gitmez beni bu negatif lafı, ama işte bak çıktı. Keşke hiç sormasaydık Bahar Hanım. Olsun, ne olacak. Peki çok yani, bence Bahar Hanım bunun da üstesinden gelecek. Bu anlık kızgınlığını da hemen yumuşatacak bir yüreğe sahip. Unutuyorum zaten eve gidene kadar. Ege, bu arada tebrik ederim seni, Bürge'yi ve teşekkür ederiz. Halim'i de. Ve Bahar Hanım'ın en önemli özelliğini ben burada dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Bahar Hanım siz de hatta kalın ne olur, duymanızı da çok isterim bu söyleyeceğim şeyi. Bu tip özel günleri unutmayan çok kim az abi? Dinleyicimiz var. Onlardan biridir Bahar Hanım. Yani, ay yok, unuttuğum olmuştur arada, kaçırdığım muhakkak. Bahar Hanım. Bir saniye bağırdım. Bir saniye. Yani mesela Ege ile Bürge'nin evlilik yıldönümünü bugün kim hatırlıyor? Hatırlamış. Ne kadar ince, zarif bir davranış. Ben arkadaşım adına çok teşekkür ediyorum. Bahar Hanım size. Bahar Hanım bugüne kadar birkaç önemli tarihi unuttuysa da ona unutturanlar düşünsün diyorum ben. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben de yani, çünkü bravo evet. Evet. Herkesin... Ne kadar güzel ele aldınız bu olayı. Herkes birbirini pohpohluyor. Bence programın son dakikalarına yakışır bir şey oldu. Vallahi çok teşekkür ederim bu güzel programa beni konuk ettiğiniz için. Efendim siz bize sizle sohbet etme mutluluğuna eriştirdiğiniz için ben tüm kurumumuz adına ben teşekkür ediyorum size. Sesinizi duydum. Artık benim bu gecem, akşamım çok güzel geçecek. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Çok sevgiler hakikaten. Gerçekten de öyle. Çok sevgiler. İyi akşamlar. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Güle güle. Süremiz azaldığı için esas bir iki güzel daha söz söylemek istiyordum. Ancak maalesef işte ne zaman iyi doğru bir şey yapılmaya kalkılsa... Cesur bir söz söylemeye kalkılsa ne oluyor? İşte süre bitti. Süre bitti efendim, reklam gidiyor. Şey bir sonraki program deniyor. Can Özgün deniyor. Böyle şeyler oluyor. O yüzden programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızın sonunda ben bir seni... kez daha Nusret esprisi, mesela programımızın sonunda da bir Nusret esprisini patlatayım diyeceğim. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Allah'tan hatırlamıyorsun. Çünkü ben anılar esprisini mesela hatırlıyorum. Mugallit Bey mesela hemen şey yazmış. Büyük harflerle. Mugallit Yılmaz. Abi ne güzel söyledin ince çizgiyi diyor. Senin bir tatlı bir şeyle. Çok teşekkür ederim. Mugallit Bey gerçekten inanılmaz bir insansınız siz de. Bugün programımızın son elektronik postasını gönderen dinleyicimize ayrıca teşekkür ediyorum ben. Ege ve tüm dinleyicilerimiz adına seni de kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu başarılı evliliğin arkasındaki insan, iki insandan biri olduğun için Bürge'yi de burada gıyabında kutluyorum. Gerçekten nice yıllar ediyorum size. O zaman tüm dinleyicilerimiz adına bu çok teşekkürler. Dönümümüzden dolayı onu da es geçmeyin ve bir arkadaşımız daha var Fahir. Onun adına da kutluyorum ben. O çok sağ olun. Ben zaten Fahir'in kutladığını da seziyorum. Her şeye rağmen. Yarın akşam yine birlikte olmayı diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada son bir şey veda etmeden önce son bir şey söyleyebilir miyim? Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Sezgileriniz çok kuvvetli. Teşekkürler. Sezgiler ve saygılar sunuyoruz hepinize. Ve Mustafa Ceceli diyoruz. Bekle. Bekle. Dönüşü vardır zor sürgünleri.